Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 50. alkalommal a CubeCast-ben! Mind a három mindenkit. Igen, igen. Hát csak ide találnak végül. Hát volt egy kis technikai malőr, de hála Istennek sikerült valahogy megoldani a dolgot. Valamiért egy ilyen no-name stream csatornára tolta be, amit nem tudom, hogy miért csinált. Mindegy, itt vagyunk 51-szer, és készen állunk arra, hogy beszéljünk jó sokat videójátékokról, úgyhogy... Főleg egyről. Igen. Az adás komolyságát hivatott jelezni, beraktam egy struc fejet a bal alsó sarokba. Én most láttam meg a struc fejet, mert nekem úgy van összerakva a monitor, hogy ez a rész már kilógott. Jó, úgyhogy infantilitásból nincs hiány, de ettől függetlenül majd próbálunk kicsit komolyan is beszélni a játékokról, már amennyire lehet. Na, úgyhogy akkor... Valószínűleg a No Man's Sky-ról azért fogunk beszélni, úgyhogy azt inkább a második felére hagynánk a dolognak. Nice. Jó döntés. Kivével játszott a No Man's Sky-on kívül. Igen, a legszebb úgy az lesz, hogy én úgy fogom szídni valószínűleg, hogy nem játszottam vele, illetve nem szídni fogom, csak... 4-ből 3-an így vagyunk. Kritikával fogom illetni. De nem. Aha. Egyikünk is játszott, csak Sirius. Nem, akkor csak... itt 4-ből 1 embernek van tapasztalat, aha, és így fogjuk szívni. Gergő beavatott. Nem baj, legalább valaki tudja, miről beszél. Legalább körülbelül. De nem baj, tehát így mi elmondjuk, te meg alátámasztod, vagy cáfolod, vagy mondasz mást helyette. Ez kiderül az adás második felé. Igen, illetve még nem úszod meg ennyivel, mert téged még a Gamescom kapcsán is így keresztűzbe fogunk állítani egy picit, hogy meséljél. És harmadik felében. Igen, és most... Sok coolim dolg van, például kacsák. Igen, tehát Gamescom, kacsák, minden rendben. By the way, akkor már én is pimpelek egy kicsit. Pimpelsz valami? Ja. Igen, van egy ilyenem. Van egy csonti szobra. Egyébként azt, hogy is ugyanezt mondta, tehát, hogy így felveszem a napszemüveget, kérlek. Aha. Felveszek egy napszemüveget. És így... Úristen, mondd, hogy így fogod streamelni a megjelenés napján. Nem fogom streamelni, mert én nem kameraképpen streamelek, de amúgy az asszony is, hogy majd azt mondta, hogy, hogy kicsinált szobrot rólad. Ez nem különleges alkalom lenne. Ja, és akkor mondjam be az én, hogy I didn't ask for this. Ami meg nem igaz. De minimum ez legyen a borítóképe. Igen, igen, vagy valami. Ja, majd photoshopolok valami jót, így Adam Jensen és én... vagy valami hasonló. Na jól van, akkor most akkor beszéljünk egy picit arról, hogy játszott-e valaki valami érdekessel, ami nem No Man's Sky? Az nem harcolt, hogy lett tolva szegény Viktor. Adid! Na! Én csak a szokásokkal, úgyhogy told, Viktor. Most ez a kérdés, hogy itt most bele kell fűzni a Gamescom-osokat, vagy nem? Belefűzheted akár, és akkor ilyen átkapcsolós lesz a történet. Én azt gondolom, hogy a No Man's Sky úgyis elég hosszú lesz, úgyhogy előtte tudjuk le a Gamescom-ot. Előtte tudjuk le mindent. Szóval a Gamescom előtt, azok, amikkel játszottam, de nem Gamescom-osak. Az a helyzet, hogy múlt héten, előtti héten, mert múlt héten nem, de múlt hét előtti héten rendeztaktam a levelező ládámban, és találtam 6-7 játékot, amik csak így ültek egy e-mail alján. Úgyhogy most csak egy felszínes felsorolás, Overcooked, Planet Base, Party Hard, Hitman, Minecraft, azt skippelhetjük is, rossz volt. World of Guns, ez a free-to-play Steam dolog, ez nem is számít annyira. Carmehanic, az még mindig tart, de most már finomabban. Nem is tudom, mit csináltam, mert hogy játszottam én egy játékot? Ja, ez a World of Guns, a Carmehanicnak a fegyveres verziója? Igen! Szét lehet szedni, és össze lehet rakni, csak fegyverekkel, nem is értem. Jézusom. Mindegy, adjuk is, teljesen indokolatlan az egész cucc. De legalább nem kell, tehát nem, nincs egy üzlet köré építve, hogy beveszed, javítod és eladod, hanem csak így szétszeded, meg összerakod. Viszont tudok már szétszedni akát, nagyon nem, de ha megfelelő helyekre kattintok, szétnyílik. Én már szedtem szét élőben akát. Azta. Party pooper. És most így Viki mindenkit így bealázat írt el. Jó, hát aki ilyenek helyekre jár iskolákban. Ez az, igen. Én egyszer fogtam fegyvert a kezemben, de még nagyon kicsi voltam. A nagypapám katona volt, és volt ilyen nyílt nap, és akkor így elvitt engem is, és akkor így felültetett a katyusának a tetejére, az ilyen rakétás kocsi, meg a tankra, meg a tankba is, meg minden. Volt, kezembe adott egy ilyen fegyvert, meg nem mondom milyen típusú volt, csak arra, hogy baromi nehéz volt, és alig bírtam el, de kb. A fegyver akkora volt, mint én. Nem most volt. Azt mondtad, hogy rakétás kocsi. Igen. Rakétás kocsi. Hát tudod, egy nagy autó, aminek a tetején egy nagy rakéta van, amit így kilőnek. Igen, értem. Szegény Viki. És egyébként a Bökényföldinél álltak, amikor lőtték Budapestet a második világháborúban. Hmm. És csak egy információ, amellett ingáztam a szeretnéd elmondani a helyes megnevezését? Nem, lépjünk túl rajta. De, mondjad, hagyd a játékról. De most már érdekel, most már muszáj. Egyébként ebben a sorrendben Overcooked. Erről már te is beszéltél, ugye? Én annyi különbséget tudok hozzátenni a dologhoz, hogy mi négyen játszottuk. Pretty fun. Ugye? Indeed. Nem mondom, hogy nagyon jók vagyunk. Erősen közelítünk a nagyon bénához, és tényleg négy ember két kontrollerrel játszik. Nagyon vicces koncepció, nagyon-nagyon vicces koncepció. Egy kicsit ittunk is előtte, csak hogy leszitek sokkal jobb legyen a feladat megoldó képességünk. Amit én igazából érzek azon a játékon, hogy kétféle módon játszhatod. Az egyik módszer, hogy nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon sokat nevetsz, de nem sikerülnek a csillagok. A másik módszer pedig, hogy egy nagyon katonás rendszerben a legelején megálltok, átbeszélitek ki, mit csinál, és aki elrontja, azt kivágjátok a csapatból. Ebben az esetben simán megcsináltok a csillagok, azonban messze menőkig nem annyira szórakoztató, amikor ennyire ki van alakítva. Tehát mi odáig jutottunk már el, hogy volt egy pálya, ahol ilyen nagyon erős szűkület volt, hogy csak egy ember fért el, ott meg volt beszélve az a két ember, akinek egyedül jogosultsága volt ott átmenni. Senki más nem mehetett át, és őnekik is meg volt adva, hogy aki bal oldalról indult, annak van elsőbsége mindig. Akárha közeledik, akármit. Tehát, hogyha nem vagy már bent a közepén, akkor a bal oldalról jövőnek van elsőbsége. Kicsit szét van csúszva az overlay a streamben. Már jó, vagy nem? Nem tudom, hogy teljesen szét van csúszva, az jó lesz. Úgyhogy igen, én ettől még bizakodó vagyok abban, hogy ezt a szórakoztató módon kell játszani. Aztán pedig egyébként jöttek feladatok, amiket négyen se tudtunk megoldani, szóval nem tudom, mi az Isten történik. Az nagyon-nagyon-nagyon messze volt attól, hogy jó legyen az Elite Dangerous, annyira nem számít, ez csak a No Man's Sky miatt vettem elő. Ugye? Hogy benned is megfordult, hogy... Meg. Dangerous. Most tök jó dolgokat jelentettek be, szóval az annyira... annyira izé. Ugye a Hitmanhez megjelent az új régió, új terület, új küldetés, új misszió. Bangkokban játszódik, és az a helyzet, hogy egy rendkívül idióta küldetést kell ellátnunk benne. Tehát ilyen rendkívül felháborítóan idióta. Tehát eddig legalább törték magukat, hogy így jó legyen. Most az az alapsztori, hogy egy nagyon gazdag énekes srác valószínűleg megölte a nagyon gazdag színésznő barátnőjét, azonban a rendőrség azt mondta, hogy nem, azonban a csaj szülei nem ezzel nem elégedtek meg, úgyhogy a csaj szülei felbérelték a hitment, hogy megölje, illetve az egész csapatot nyilván, hogy megöljék a csávót. Az laza. És ez ilyen az önbíráskodás teteje. Tehát amikor fel vagyunk háborodva azon, hogy a gazdag apuka az énekes csávó oldaláról eltusolta az ügyet, úgyhogy mi megöletjük a srácot, és ez ilyen, így nem tudom, aki ebben nem érzi a problémát, ez aztán Na mindegy. Hát tényleg. Ez a gazdagok és szépek kicsit másként. Igen, igen. A végére egyébként kiderül, hogy átverték az egészet, és igazából azért kellett megölni a srácot, hogy kicsaljuk az apát a temetésére, és ott valaki más megölje, és aztán ellopja az offshore pénzét. Mindegy, ez egy egész másik sztori, ettől függetlenül a kiindulás egy ilyen végtelenül buta dolog volt, én hála az égnek ugyanúgy játszottam végig, mint mindig, hogy több mint másfél órát töltöttem azzal, hogy az egyik általam megálmodott megoldáshoz megteremtsek mindent. Azt írta, hogy kell csavarhúzó, és ha kell csavarhúzó, akkor bizony kell csavarhúzó. Apróbb technikai részlet, hogy az első célpont megöléséhez, ugye nem mindegy, hogy milyen sorrendben ölöd meg, de hogy van egy kevésbé fontos célpont, meg egy fontos célpont. És a fontos célpont egy sokkal föltebbi emeleten van, és oda egy speciális ruhában lehetett csak beosonni, és akkor ezt meg kell szerezni, és mit tudom én. És mindezt megcsináltam azért, hogy felosonjak arra az emeletre, csak azért, hogy felvegyek egy csavarhúzót, hogy visszaosonjak, visszavegyem a ruhát, és megöljem az egyes célpontot, hogy miután őt megöltem, újra átvegyem a ruhát, és megint mert nem találtam sehol egy nyambat csavarhúzót az egész házban. Viszont ezt a nézők megállapították, hogy amit Viktor akar, azt Viktor meg szerzi, ha kell, akkor másfél órát tengelyezek, és átkutatom szobáról szobára azt az épületet, ha kell, lelövök mindenkit közben. És nehéz volt a pálya? Ja nem, a célszemély pikpak meg volt, na de a csavarhúzó! És ez kellett ahhoz, hogy egy kis furgont megjavítva a célszemély oda sétál, mert meg akarja venni, és amikor bekapcsolja a motort, ugye ki kellett lyukasztani a csavarhúzóval egy benzines hordót, ez milyen idióta. Mert mással nem tudod kiukasztani egy csavarhúzó egy benzines hordót, mindegy, és akkor így berobban az egész. És a játék egyébként nagyon jól vette, hogy valószínűleg megérezte, hogy nekem mennem kell amúgy, és azután, hogy a kevésbé fontos célszemélybe beleöltem nagyjából két órát információszerzés plusz csavarhúzó, a második célszemélyhez felsétáltam, és azonnal elsétált egy helyre, ahol egyedül volt, és megállt nekem háttal, hogy csak így megfolytassam, és elsétálhassam. Úgyhogy ott az történt, viszont nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy a Hitman kap tőlem még egy sorozatot, ahol videókban mindegyik pályát megcsinálom úgy, hogy megölök mindenkit. Mármint, hogy így hentelsz, vagy a célszemélyeket ilyen profin? Mindenki. Azt csinálom most, miről beszélsz? Ja, bocs. A másfél óra csavarhúzók, egyébként mindig ilyeneket játszok, tehát hogy mondom, az egyik pályán megálmodtam azt, hogy a saját hányásába akarom megfojtani az embert, és addig mentem, ameddig meg nem találtam azt a nyomvat boros poharat, amiből ő iszik. Tudjátok, hányszor kellett betöltenem, mert rossz szemben boros poharát mérgeztem? Végülis már az egész buli okádik a WC-t, tehát ott vársz, hogy tudod, az gyere, meg, gyere meg. Konkrétan, ez nem az övé, és addig tesztelgettem, hogy meg nem láttam, hogy ő iszik végre a poharba. Szóval én nem vagyok egy egyszerű hitmenjátékos. Kéne egy olyan erre, hogy ha túl sok rossz poharat mérgezel be, akkor megjelenik az ANTS, és lefújják a partit, és mindenki hazamegy. Az jó egyébként, hogy semmi. Tehát, hogy ez a játék semmi reakciót nem produkál. Elképesztő. Megölöd az egyiket, de nem így picit, hanem így felrobbantod. És a felrobbantott gyilkosság helyszínétől két méterre, azért, hogy töröld a kamerát a felvételeket magadról, megölsz négy embert, akik közül az egyiket előtte megmérgezett, hogy beszaladjon abba a szobába, ahol a többiek van, akkor könnyebb legyen megölni. Szóval megölsz négy embert, csak azért, hogy töröld a vinyódat. Ezt észreveszik, azt is, hogy kisétálsz, de hát az egy pincér. Nyilván nem ő lőtte le őket, ő csak túlélte, ő volt a szerencsés túlélő. És eszébe se jut senkinek, hogy ki kéne üríteni az épületet, vagy kéne csinálni bármit. Szóval... Jó, hát hogyha ilyen szinten komolyan venné magát a játék, az úgy már nem lenne játék valószínűleg. Nem lenne játék. Meg egy, volt a könnyebb fő, elmentek könnyebb célpont, ő még nem csekkolt be a szállodába. És így addig mászkált körbe-körbe, és így rendszeres odalament, és megkérdezte, hogy készen van már a szobája. Mivel ugye sokáig keresgeltem a csavarhúzót, volt időm megnézni egy kicsit. Szóval, hogy így rendszeres odalament, van szobám? Nincs. És így ment még egy kört, és mindig ugyanúgy, és mindig ugyanúgy, és mindegy, az is nagyon-nagyon fura volt. A másik, ami nagyon-nagyon fura volt, hogy ti reagálnátok arra, ha egyszer csak megcsörren a pénz körülöttetek valahol egy érme a földön? Jó, Igen, nem. Normális ember le se szarja az ilyet, de... A biztonsági őr reagálna rá. Tehát szerintem a biztonsági őr reagálna rá. Neki szerintem az átlag ember is. Igen. Attól függ. Kivéve Csontit. Én nem. Én valószínűleg szent arcizmom nem rezzenne, mert valaki az a pénz értette, elejtették. Tudja, hogy nem... Semmit nem segít, ha ott vagyok. Mindegy, egy rockzenekarban a dobos... ha eldobtad a pénzérmét, akkor így oda sétált mindenképpen megnézni, és így úgy tudtad megfojtani hátulról, és akkor így állsz, és így mi az Istenért hajolsz le egy 5 centesért, amikor egy nem tudom, dolláros kireptetésről van éppen szó. Hát az egy 5 centes. Szerencse pénz. Szóval nekem fura volt. Aki egy kicsit nem becsüli. Lehet, hogy nem látott még 5 centes. Mindegy, rosszul mondtam. Szóval ez volt a Hitman, ez volt Viktor is. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy itt elvileg, ha jól tudom, úgy van, hogy minél többször és jobban csinálod meg a küldetéseket, unlockolhatsz mindenféle ilyen upgrade-et. Az itt segít, vagy mennyire motivál, hogy újra játszd, vagy mennyire... I don't know! Ja, jó, okay. Én az helyzet, hogy én... Mindegyiket megcsinálom egyszer streamben. 2-2.5-3 óra ez általában. Attól függ, mennyi ideig keresek csavarhúzót. Viszont olvastam már olyan emberről, aki csak az elsőbe 160 órát tölt. Jézusom. Amit én 2 óra alatt pörgítem ki tutoriálos. Ez elég beteg. Nem ő az az ember, aki a No Man's Sky-t úgy vitte ki idézőjelben, hogy az az első bolygóján maradt, és úgy maxolt ki mindent. Az mennyire király lenne, ha a No Man's Sky-t lehetne úgy vinni, hogy az első bolygón maradsz, de építesz hajtóműveket, és azzal mész el a csillag. Mindegy. Ez egy másik kérdés. Nem, ő megcsinálta az összes módszert, az összes achievementet, az összes módon megölte, én meg így mellett közben örülök olyannak, hogy véletlenül egy bogárírtó csávó került elém, leütöttem, elvettem a ruháját, mert kellett egy ruha, és így kiírta, hogy achievement unlocked, mert hogy rovarírtóként lopóztál be, hülye vagy, megöltem, mert mindenkit kifelelopózom, de mindegy, az achievementet adjatod. Tehát, hogy én ezekre nem reagálok, és akkor ugye elméletek a későbbiekben, tehát van az elején egy ilyen felkészülési fázis, amiben a normális kezdésnek körülbelül annyit választhatsz, hogy hangtompítós pisztoly, vagy nem hangtompítós pisztoly. Mert ezek a különbségek, mert hogy semmi más, mert hogy választhatnál több behatolási pontot, meg minden ilyesmi, de előtte azokat a behatolási pontokat fel kell fedezni. Az meg belülről történik. Tehát ahogy végigjátszod egyszer, felfedezed a másik behatolási pontot. Igen, hát ez a klasszikus Hitman stílus. Tehát, hogy ki kell ismerned a pályát, és akkor utána tudsz majd akciózni. Így van, tök érthető, tökre nem nekem való. Én egyszer megcsinálom, és így, look at that, hát ez is halott, az is halott, én meg nem, akkor így mennék is. Általában a kamerák felvételeit ki kell égetnem, mert hogy nem mindig észrevesznek, de mindegy. Illetve az is egyébként mond valamit, hogy a harmadik epizódban jöttem rá, hogy nők ruháját nem lehet elvenni. Pedig te úgy rá moccantál volna egy kis ilyen... Nem, az a helyzet, hogy volt egy ház, ahol minden második sarkon egyedül álltak nők. De úgy, hogy senki nem figyelt rájuk, és az összes férfi meg így egymást nézte gyakorlatilag egy középső helyiségben. Tehát egyébként még érmével se lehetett elcsalni. Mondjuk a Hitman az... Így azért mindig is ilyen eléggé egzotikus hölgyeket vonultatott fel, azt arra emlékszem. Tehát így tinédzser koromnak egyik kedvenc játéka volt ilyen szempontból. Amikor mondjuk a csaj tangába zuhanyzik folyamatosan, meg ilyenek, tehát így... Az őszinteséged értékelt. Abszolút, abszolút. Most nem tudom, még nem láttam ennyit a játékból, de vannak benne jó nők? A lényeg. Hát a lényeg, hát értem. Lényeg. Nézd. Az a helyzet, hogy amióta rájöttem, hogy a ruháikat nem lehet elvenni, azért már nem érdekel. És azt is feleséges lenne állítani, hogy akkoriban a fehér nemű miatt kerestem ezt az opciót. Nem, egyszerűen szükségem volt egy ruhára. De hogy én ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni. Nem tudom sajnos. Hát figyelj, ez lehet az új csajozós duma. Tehát így mész a diszkóban, és akkor oda mész az egyik csajhoz, mint a Terminátorban, így szükségem van a ruhádra. És akkor így... Most meg akarok ölni mindenkit, aztán kell egy kiút. Több szinten problémás ez a gondolat. És az a vicc, hogyha odaadja. Hogy Viktor próbál teljes mértékben politikailag korrektnek lenni, míg Csont így tojik az egész. Én nem, én taposok a politikai korrektségre. Én annyira szívesen válaszolom egy Csonti kérdésére. Elképzelésre is, az csavarhúzót kérdeztem, nem csajokat, de tovább érdekel az engem. Mert én egészen addig, ameddig a csavarhúzót a női fürdőben találom meg, oké, legyen, de egyébként ilyen játékos karamelyt, egy NPC-k, itt NPC-k, ott nem mindegy, magas vagy hang, a mély a hangja, amikor sikít, ha lelövöm. Tehát így, hogy ennyi az egész. Játékmechanika az összes. Nem ja. Az a lényeg, hogy nem lehet levenni a ruhájukat, ez a chatnek szól. Az a lényeg, hogy nem lehet átvenni. Igen, igen. Tehát ha valaki transvestita hajlamokkal szeretné ezt a játékot kivinni, igen, ez nem teheti meg. És ez diszkrimináció. Ez diszkrimináció. Volt olyan... Most így gondolkozom... Ugyanaz volt ezen a pályán. Most így gondolkozom azon, hogy volt olyan Hitman rész, amikor a nőnek lehetett beöltözni a 47-essel? Mert nekem rémlik, hogy volt egy vagy két ilyen lehetőség. A Hitman, amiben nő lehet. Nem, csak volt olyan pálya, ahol így bele, mintha belehetett volna. Ja, nem. Olyan volt talán még a legelső Hitmanben, amikor itt egy bordélyházba, egy ilyen kínai bordélyházba kellett bemenni és a Yakuza vezért megölni, és ott az egyik örömlánynak segíthettünk, és így kiszabadítottunk, és akkor ő cserébe meg így valahogy így bejuttatott minket, természetesen a női részlegen keresztül. Azt nem tudom, hogy ott be kellett, vagy be lehetett-e öltözni, de mintha lett volna ilyen is. Egy játék újrainstallálás gondolatát látom én az arcomban. Az a baj, hogy ez a negyedik vagy pálya, rákeres. És odáig el kell jutni valahogy. Nincs. Majd letöltesz egy mentés. Na mindegy, elkalandoztunk. El. Vitathatatlan. Szóval következő játék, a Party Hard. A Party Hard egy... Az a helyzet, hogy rémisztően szórakoztató játék. Az alapkoncepciója az, hogy valószínűleg nem vagy egy teljesen nyugodt ember a mindennapokban, és a szomszédban hajnali háromkor egy hatalmas bulit tartanak, te meg átmész és megvesz mindenkit egyesével. Lehetőleg úgy, hogy ne vegyék észre, és lehetőleg úgy, hogy mind a 49 ember, meg az ilyenek, akik a buliban megvan, azok így elfogjanak. És ehhez egy ilyen... És ehhez egy ilyen átfogott... Átment rajtuk egy kamionnal! Pixeles... pixelated grafikai 80-as évek stílusa és zenéje társul, és én kicsit ezt szégyellem bevallani, nagyon sokáig tartott az első pálya, nem tudom észrevesz, egyébként csak spottoljátok most a videón, amit épp most látunk, amit lehet, hogy már nem az lesz, a lovat, aki a teraszon áll. Igen. Szóval egy ilyen... Vannak beteg dolgok. Jó buli. Házi buli, ahol egyébként az összes pálya valamennyire random generált, vannak ilyen alapvető dolgok, falak, szobák, ilyesmik, azok ugyanott vannak, a DJ ugyanott van, ilyenek, de például nekem volt ezen a pályán egy olyan végigjátszásom, ahol egy autó állt az egyik oldalon, amit beröffentve egy 12 embernyélből átgurult. Nyilván ezt elvette tőlem a játék, szóval ez így nem sokáig maradt meg, illetve szintén egy külön gyönyörű kis gyöngyszem apróságra hívnám fel a figyelmet, miszerint a megérkező rendőrautó elgázolja a partizót. Igen. És segít a játék. Pont most. Hogyha a hullákat meglátják, akkor kihívják a rendőröket. Viszont ha téged is meglátnak, miközben megölöd, akkor már konkrétan rád hívják ki a rendőröket. Viszont te rendőrök elől, ha elég sokáig elmenekülsz, még akkor is mondhatják azt, hogy fuck it. És akkor egyszerűen feladják az üldözésed, és visszamennek. Vannak ilyen lopózó helyek, tehát vannak ugye az ajtók, amikkel nyilván át lehet menni, meg nyilván át lehet jutni, viszont vannak bizonyos ablakok, létrák, folyosók a föld alatt, ilyen dolgok, ahol helyekről helyekre át lehet ugrálni. Ezt a pályát, amit most látunk, én például úgy oldottam meg, vagy amit mi látunk, nem tudom, hogy nézők azt látják-e még, én úgy oldottam meg, hogy jobb oldalon voltam végig, ott felső ablakon kibe lehet mászni, ezt a szobát fel lehet gyújtani. Az egyik alapvető trükk, hogy az alvó embereket be kell vinni a felgyújtható szobába, és fel kell gyújtani. Tehát ez egész egy ilyen rendkívül szóval játék. Pont ez történt nagyon, most nagyon. A videón. És közben nem, be kell hordani az összes alvó embert, ugyanis ha alvó embert viszel, azért nem szólnak a bulizók. Azt is a természetes. Nyilván igen. És közben ilyen kukákba lehet őket elrejteni, meg a csatornába. A csatornába le, igen. És pluszpontot kapsz azért, ha el is rejtett. Semmi baj sincs akkor, se ha ott hagyott. Tehát nekem volt olyan köröm, hogy rendőr elől menekülve kimásztam az egyik falon, a rendőr erre azt mondta, hogy fuck it, és visszament az autójához, és szépen lefele végig sétálva az összes ház mellett álló embert leszúrtam, és visszasétáltam, mert pont nem látott azt, senkire. Azt vágod, hogyha ügyes vagy, akkor ártatlan embereket tudsz gyanúba keverni. Ha úgy ölsz meg valakit, hogy ő ott marad a hullával, és pont bejön valaki más, akkor Igen, történt teljesen véletlenül, de igen sikerült. Illetve írja neked a játék, hogyha rendelsz pizzát, és ezt lerakod egy helyiségben, akkor így oda csalod a bulizókat. Meg így ilyeneket. Ha gyanúba keversz valakit, akkor azt elviszi a rendőrség? Igen. Itt a húzat. Illetve akkor, hogyha a rendőr feladja az üldözésedet, mert valamilyen átjárónál ugrálsz, akkor ilyen egy ember, aki lezárja az átjárót. Igen, tehát nem lehet ezt a végtelenségig játszani. Tehát, hogy ilyen, illetve mindig, amikor visszatér a rendőr, akkor durvább, mint addig. Tehát gyorsabban mozog, ilyen, mit tudom én. És ilyen, több ember rázol a út közben. A rendőr. És én egy kicsit félek ezt bevallani, de ez rendkívül szórakoztató. Egyébként egy nagyon jó játék, és attól, azt leszámítva, hogy a témaválasztás az így roppantul ilyen pszichopata, de egy érdekes stratégiai játék szerintem, ilyen logikai helyzet, puzzle játék. A stratégiát inkább egy ilyen gyors döntéshozó játék egyébként, mert ha egy pillanatra valaki kimozdul abból a helyzetből, hogy rálát valaki, gyorsan megkéseled. A csapdák, vannak ugye csapdák, amiket állíthatsz. Ezek elméletileg lehetne egy ilyen taktikai layer az egészben, hogy mondjuk csinálsz egy csapdát, felállítasz, mondjuk a DJ-nek az egyik oldali hangszóróját fel lehet robbantani. És hogyha megbeszéled a DJ-vel, hogy toljon valami nagyon jó számot, és akkor rapkod be a csapdát, akkor ugye még több embert fel lehetne robbantani. De ilyen lehetőség nincs. Tehát így beidőzíted a DJ-nek a hangfalát, és az majd így felrobban egy bizonyos idő után, mert hogy az ilyen időzítőt tudsz, hogy neked legyen időd elmenni. És akkor így reménykedsz, hogy addig nem dönt úgy a tömeg így a random mozgás tekintetében, mondjuk a tömegből nem döntenek úgy hatan, hogy ők most így nagyon szeretik egymást, és nem vonulnak el a pálya másik oldalára, mert akkor azzal a csapdával nem öltél meg senkit, egyébként meg tudsz ölni 8 embert. Akkor sincs baj, ha nem öltél meg senkit, mert a késed nem kopik, de hogy akkor sokkal lassabb az egész folyamat. Ja, de abszolút van egy ilyen ügyességi vonulata az egésznek, amellett, hogy szerintem ez egy puzzle játék alapjait tekintve. Igen, egyébként a pacit, azt, a paci az egyik csapda. Hogy ja, igen. Megrúgni most tőle meg. Meg lehet rúgatni az embereket. Én egyébként a második pályán az egy ilyen farmos cuccot, egy kicsit beakadtam, mert véletlenül megöltem két tyúkot, és nagyon nehéz volt rávenni a karakteremet, hogy ne a tyúkot emelje fel, hanem a hullát mellőle. Hú, azt hiszem azon a pályán van egy... Azon a pályán így random van egy medve, akit rá lehet venni arra, hogy napszemüvegbe táncoljon. Tehát ez így a játék komolyságát hivatott jelenteni. Szemben gondoltam. Én ilyen tényleg ilyen nagyon alapok, csak ma játszottam vele egy olyan órácskát körülbelül. Streamálni fogom egyébként a héten mindenképpen. Ja, szerintem egy nagyon fun játék. Egy nagyon fun játék, és közben vannak ilyenek, mit tudom, hogy be lehet lökni a tűzbe az embert, meg van egy medvecsapda, amit fel lehet húzni, csak utána soha nem megy senki oda. Ilyen hiú ábrend ezt a medvecsapdát, aztán hát ha telefonér szaladva ott vannak. Szóval egész tényleg szórakoztató. Nagyon a legjobb az a vércsíkot végig az utcán, amiket az egész vérest. Ja, azt mind a mentők és a rendőrök okozták, igen. Hullák alatt is ott van a vér mindent, tehát hogy ez nagyon véres, de ugye ez a grafikai sztálya miatt nem annyira vészes egyébként. Szóval, ja, ez egy nehezen indokolható játék. Mind a létezése, mind pedig az, hogy ha élvezi az ember. Szeretnék rámutatni, hogy megint minél pszichopatább dolgokról beszélünk, annál többen néznek. Abszolút, abszolút. Az a kérdés, hogy a hullák elhordását vajon lehet-e automatizálni? Rá lehet-e venni a többi partizót, hogy elvigye neked a hullákat? A rendőrség elviszi a hullákat egyébként, de akkor nem kapsz pénzt. Menj pontot. Pénz nem kell. Minek a később nem kopik. Szóval, hogy ez az úgy, hát az úgy rendben. A Hitman van. És a Party Hard után, Viktor, most már profi lesz hullaszállításban a héten. Nagyon benne vagyok már ebben az egész dologban. Ugye játszottam most a Planet Base-zel, arról már mesélt Csonti szerintem egyszer. Ez egy bázisépítgetős, menedzselős játék, sikerült majdnem mindenkit megölnöm. Hosszú távú terv egyébként az az, hogy összeszedek annyi embert, amennyit kell, ahhoz, hogy beröffentsem a robotgyártást, gyártok egy halom robotot, és aztán lekapcsolom az oxigént. És megnézzük, mi történik. Szóval, hogy ez így nagyjából a tervem egyébként a Planet Base-re. Nem azért, mert hogy sziopata akarok lenni, hanem azért, mert robotbázist akarok építeni. Nem, abszolút nem. Ennek sajnos, ugye ez automatizálás, szóval, hát értitek. Hát, ha nincs más lehetőség eltüntetni az embereket, akkor... Hát, ha ez emberéletekkel jár a fejlődés, akkor ez az. Emberéletekkel jár. És azt hiszem, ezek voltak azok a játékok, amiket Gamescomon kívül játszottam, és abban az esetben, hogyha még nem akarjátok átvenni a szót, mert én beszéltem eddig a játékokról végig, akkor jöhetnek a Gamescomos játékok. Ölöm, tal nyugodtan. Részemre jöhet. Kössük át. A Gamescom arra teljesen felkészületlenül mentem ki, olyannyira egyébként, hogy nem volt jegyem. Tehát, hogy úgy mentem ki Gamescomra, hogy nem volt jegyem a dologra. Ami nem baj, mert helyszínen lehet jegyet szerezni abban az esetben, ha az embernek van 4 jegykártyája. Ez a másik, ami nem volt nálam. Mert úgy volt, hogy hozzá a főnököm, aki a szállodában hagyta. Úgyhogy első nap, ami szerda, igen, szerdán nem engedik be ugye a dudékat. Tehát szerdán lehet dolgokat elintézni. Illetve ez nem igaz, mert a business rész az 3 csarnok, 4, 5, mindegyike annyi magában, mint a play-t majdnem. Tehát ugye az a business rész, azon nem engednek be dudékat soha, mert ott vannak a nagyon szépen elzárt Activision, Blizzard, EA helyek, ahol az öltönyös emberkék arról beszélgetnek, hogy hogy adják el a játékokat, és miért, és hogy egyébként ez kinek miért jó, és miért nem jó, és közben pesgőzgetnek meg. Tehát, hogy ezt a részt ezt így kell elképzelni. Tehát amennyire egy felépített szerkezetet gyakorlatilag elegánsan meg lehet valósítani padlószőnyektől a mit tudom én, míg addig az úgy meg van valósítva. Tényleg nagyon király, folyamatosan kajával, ami elég fun. Mondjuk ezekhez egy kérdés. Igen? Snoop Dogg ott volt? Tudtam majd. Okay. Az EA-hez én nem jutottam be idén egyáltalán, mert nem szerveztem semmilyen. Ugye ahhoz, hogy bejussunk a business részhez, ahhoz egy business jegy kell. Az egy jegy egyszerűen, tehát az megvehető abban az esetben, ha egy 4 jegykártyával bizonyított, hogy az eddigi tapasztalataim alapján bizonyított, hogy kapcsolatban állsz egy bármilyen céggel. Tehát, hogy nem nagyon ellenőrzik a mienségét a dolgoknak. Viszont ahhoz, hogy ténylegesen bemenj valahova Activisionhez, ilyenekhez, de nyilván mindig az a hely kell. Viszont a show floor. A show floor, ami egy ilyen 7 csarnok talán, a szerdán élhető, onnantól pedig én egy nyugodt ember vagyok. Az első nap, amikor beengedték a dudékat, a második óra után egyszer csak azt vettem észre, hogy 2 méterenként jut eszembe, hogy lehet, hogy valakit meg kéne ütni. Viszont utána találtam egy csomó ilyen alternatív útvonalat, és én lettem egyébként a show floor királya, és mindenhova jutottam 5 perc alatt, mert egyszerűen tudtam, hogy hol lehet levágni a dolgokat, viszont onnantól a játékhoz nem jutsz oda, hogyha nincs fast pass-ed. Ugye nekem nem volt semmi ilyesmi. Úgyhogy úgy indultunk neki a dolognak, hogy szerda, tök jó, oda megyünk 11-re, belépünk, és egész nap játszunk, mert addigra direkt nem raktunk be semmilyen megbeszélést, nem volt semmi. Másnap voltak a megbeszélések, szerdán egész nap játszunk. Ennek örömére oda mentünk 11-re között, főnök, hát az a főnököm, akivel ugye ezen a projekten dolgozunk, hogy nincs ott a névjegykártyám, akkor megpróbáltunk bejutni. Az a jó egyébként, hogy 3 féle jeggyel is bemehetnék, mert ugye írok a GameStar-nak, tehát mehetnék írott sajtós jeggyel is. Van egy YouTube csatornám, mehetnék YouTube-en jeggyel, és mivel ugye dolgozom egy disztribúción, ezért mehetnék partner jeggyel is, és egyik sem állt rendelkezésre. A YouTube-oson lekéstem, a GameStar-osok elfelejtették leadni a nevemet. Mi pedig azt hittük majd, hogy a helyszínen, de hogy sikerült elkaszálnunk ezt. És szóval tényleg remekül felkészülve érkeztünk a dologra. Viszont semmi baj, mert találtak bent azok, akik bementek, egy nyomdát, vagy egy ilyen kis ilyen print cuccot, ahol kinyomták volna a névjegykártyámat így, ugye PDF-ből, és akkor lett volna a névjegykártyám, apró technikai részlet, mi szerint így csináltuk a helyszínen, nem baj. Azonban ők közöltik, hogy nincs itt az, aki csinálja, úgyhogy 2 óráig ezt most nem tudják megcsinálni. Úgyhogy ezt a két órát itt közelik nagyon kellemes parkban töltöttem láblógatással, és a napsütés élvezésével, és aztán visszakocogtam, és addigra megjöttek a névjegykártyáim, amiket hoztunk ott arra. Úgyhogy voltak egy percig, az irodába hagytam, mindegy, tök jó kör volt az egész. Úgyhogy gyakorlatilag egy óra után, kettő óra fele jutottam be egyáltalán aznap. Tehát, hogy addigra jutottam be egyáltalán, és akkor ugye a kötelező köszönős köröket végig kellett futnom, azoknak, akikről tudtam, hogy ott vannak, és akiket el is értem, és mire odaértem, hogy teljesen kipróbáljak valamit, addigra már egyáltalán nem volt szinte időm, és ezt rendkívül rosszul osztottam be. Rendkívül rosszul, ugyanis átsétáltam az EA-nél, így felnéztem, Titanfall 2 kipróbálható, csak 10 ember áll sorba, és mit tudom én, 40 játszhat egyszerre. Tehát, hogy az... fél pillanat alatt benn vagyok. Oda mentem, tök jó, kipróbáljuk. Bementem, igen, konzol, igen, kontroller, mindegy, hagyjuk. Titanfall 2 ki van próbálva, nagyon furcsán működik a húk, ugyanis ha húzod magadat oda, akkor nem engedi el. Viszont ha nem húzod magad, tehát csak ugye lendülnél át valamin, akkor elengedi a húk. És akkor így, de mindegy, emiatt szerintem ez ilyen nagyon furán néz ki. Egyébként semmire nem volt elég, hogy így nagyon el tudjam mondani. Nagyon olyan, mint az előző Titanfall, csak van benne egy húk. Van benne csákja. Igen, tehát hogy ez nagyjából a különbség. Titánokat nem volt időnk lehívni. Nem volt időtök? Mi volt? Két addig perc után kirángattak titeket? Titánokat lehívni. Vagy nagyon béna volt mindenki, vagy ennyi idő egyszerűen nem volt elég, hogy lehívjunk titánokat. Pedig tehát, én úgy emlékszem, hogy azért egy olyan másfél-két perc után azért le lehet hívni őket. Ezt próbáltad meg kontrollerrel? Másfél-két perc alatt az első szobában nem találtam ki. Mondjuk FPS kontrollerrel játszani, az nagyon heroik. Megállt középen, én meg húkoltam egyet magamon, és aztán ott álltam meg, mert onnantól már nem tovább, sőt, nem fura volt. Hát te ott tesztelted a csákját a sarokban. Hát, igen. Az is kell. Ezt csináltam gyakorlatilag, tehát tetőre húztam magam, meg megnézegettem, hogy a futópályák úgy működnek-e, mint az előzőben. Az a pálya, amit kipróbáltunk, az nagyon kétdimenziós volt az a Titanfall pályákhoz képest. Ugye ott nagyon sok a szintkülönbség, ami miatt fentről, lentről, lentre, fentre, tök jó. Itt így volt egy ház, meg volt egy teteje, és így ennyi. Meg alatt egy folyosó, tehát semmi vészes. Hát most nem hype-oltuk fel a népet a Titanfall 2-re. Én szeretném, hiszem, ha látom. Egyet már benyaltam. Ja, és nincs PC-s béta. Úgyhogy, nem is érdekel. Ójaj. Konkrétan nem is érdekel a dolog. Utána megláttam a Battlefield 1-et, és akkor gondoltam, hogy igazából ez tökre nem az én játékom, de értitek, miért ne? Azért nem, mert 1 és 1/4 óra volt a sor, még akkor is, amikor nem voltak beengedve a dudék. Ez a sor rendkívül gyorsan 4 órásra nőtt, amint beengedték az embereket egyébként másnap, de mindegy, ez már egy másik kérdés. Végigálltam azt a kis 1 órás, 1 és 1-4 órás sort, nem volt annyira nagy para, rendkívül nagyon-nagyon jó hangulata van a Battlefield 1-nek. Egy nagyon-nagyon jó második világháborús hangulata van. Nyilván nem ez volt a céljuk, de mindegy. Mindegy, ez sikerült. Egy homokviharban kezdtünk, tök látványos, lehet benne lövöldözni. Ilyen Battlefield kind of dolog. Lovak voltak. Voltak lovak. Vagy ások. Az a tipikus, az a lovaglós élmény, amit elvársz egy Battlefieldtől. Minden fába, bokorba, vadvirágban megakadt az a ló. És gyakorlatilag 10 métert nem tudtam menni, mert azonnal kiszedett egy sniper, mert a kerítés fölött kilógott a fejem. Tehát ilyen tipikus Battlefield lovas. Azt hiszem, ezt a játékot el kell kerülnöm, menjön messzire. De egyébként tényleg nagyon-nagyon szép a játék, és nagyon-nagyon jó a hangulata, elképesztően jó. És a Battlefieldet már billentyűzettel játszhattuk. Oh. Yeah. Ha valaki azzal szeretné. De konzolon? Nem PC, csak Xbox kontroller volt bekötve. Szóval az a játék, ez egy kicsit, ez egy nagyon jó bait. Nagyon jól meglovagolják azt, hogy nem új, nem modern. Igen. Ki voltak már éhezve az emberek egy első világháborúra? Én nem sajnálom tőlük. Mármint egy játékra. Az a helyzet, hogy egy rombolható környezetes második világháborús játék, az azért elég cool. Tehát amikor szaladsz így medikkel így a squadod után, akiket nyilván nem ismersz, de... De híreled őket, úgyhogy pontba elteszel. Akkor már legalább tudom, merre szaladjak. Nem annyira nehéz az. És mit meghalnak, és egy kráter marad a helyükön, és nem csak így fekszel a kráterben. I failed my team. De ha te voltál a healer, akkor egyértelmű, hogy mindenki téged hibáztathat. Nyilván, aztán nem tudtam átvetni sniperre, úgyhogy inkább maradtam healer. kalkulálni kell, hogy merre futnak, meg ilyenek. És ugye minden pályán van egy lehívható ilyen nagy dolog, vagy nem mindegyiken, de bizonyos, azt hiszem a legtöbb pályán, lehet, hogy mindegyiken. Mindegyiken van állítólag. A sivatagos pályán ez egy vonat, aminek ilyen ágyúi vannak, meg ilyenek. Mondták a fejlesztők, hogy ha ezt látják, hogy lehívja az ellenfél, akkor minden tüzet összpontosítsunk rá. Valószínűleg a csapat többi tagja ezt csinálta, mert én csak láttam egyszer, hogy ott megy a vonat, következő pillanat meg nem volt. Engem így annyira zavart ez a vonat. Így igazából semmi, mert amúgy is meghaltam mindig. Akkor ugye ezt tudtam még kipróbálni első nap, és kipróbáltam-e még valamit aznap. Hát nem hagyott mély nyomot. Beültem egy Mafia 3 sorba, végigálltam a sort, és aztán kiderült, hogy csak vetítés. Szerintem szépen még egyszer. Nagyon jó. Igazából nem tudom, mire vártam, mert egy mozi volt az egész. Tehát úgy volt megépítve, mint egy ilyen tehát így a 60-as évekből származó mozi. Mm. Tök érthető volt, hogy csak vetítenek, csak így. Ja, és ráadásul németül beszélt mindenki. Ez ilyen teljes nonsens, ezt tavaly sehol nem vettem észre, de most mindenki németül beszélt, és így jók lesz. A trailer legalább csak feliratozva volt. Tehát így. Az rendben volt. Igen, tudom, hogy a Battlefield első világháborús, azonban a hangulata az második világháborús, úgyhogy nem kell még egyszer leírni a csetre. Az első világháborús, tehát... Akkor lenne autentikus első világháborús, hogyha körülbelül a játéknak a 95%-a az egy árokban játszon. Az sokan mászkáltak az első világháború alatt is, de nagyjából igen. Szóval az, és igazából ezzel gyakorlatilag így nagyon el is fogyott az időm. Utána találtam meg, amiért nagyon dühös voltam magamra, a Sea of Thieves, a kalóz szimulátor, hogy ezt kihagytam, és hogy te jó Isten, hogy tehettem ezt önmagammal. A másik, ami hasonló, és ez sajnos a Gamescom végéig nem sikerült pótolni, az viszont a Star Trek VR. Bridge Commander. Igen, valami ilyet. Hogy hívják? Az a nagyon cool, amiről beszéltünk. Nem. A Bridge Crew. Ez nagyon. Nem. És ráadásul az volt a baj, hogy ott álltam, és nem volt sor, mert senkit nem érdekelt a játék az első nap, amikor még nem voltak dudék. Tehát, hogy mindenki ment a galamb szimulátorra játszani, valószínűleg azt értették, és nem állt senki a Bridge szimulátornál, és nagyon ott tartok, hogy csak azért kell majd szervezünk egy házi bulit, hogy játszunk arra. Mert az Artemis király, és én akarok ilyet játszani, azt nem sikerült pótolni, viszont sikerült pótolni a Sea of Thieves-t. Na, mesélj, milyen. Én csak olyan videókat láttam róla, hogy így beseggeltek rummal, aztán mentek hajózni, azt csá. Nézd! Három kettőbájtemet van. Egy korsó, valami polosítál, egy deszka, amivel javíthatod a hajót, és egy hangszer, amivel tolhatod neki a kalóslágereket. Tolhatod neki a kalóslágereket, ameddig el nem éritek az ellenséges hajókat. Tehát, hogy így ez tudja a játék. Oda a bejutásunk egyébként nagyon vicces volt, mert oda fastpass-szal mentünk. Andrének a GameStar-tól volt fastpass-a, én meg annyira meggyőzően álltam mellette, hogy meg se kérdezték nekem volna. Így megkérdezte, hogy bemehetünk, van fastpassunk. Persze, gyertek! Igaz, hogy el kellett volna venniük ezt a fastpasszot, mert az egy játékra érvényes, de mindegy, ez igazán nem húzzuk fel magunkat. Úgyhogy az oda bejutottunk, és az nagyon-nagyon szórakoztató volt. Nem tudom pontosan, mit akarnak vele csinálni, és hogyan akarják csinálni, ugyanis ez a játék egyenlőre egy libikóka, ami most így vízszintesen áll, és nagyon könnyen átborulhat a szakadékba, és nagyon-nagyon könnyen átborulhat abba, hogy zseni a játék. Tehát, hogy azt hiszem a legjobb konzolos díjat nyerte a Gamescomon, és ez... A Gamescomon ki és milyen alapon osztogat díjakat? Már tudom, nem azért. Osztogat az IGN díjakat, meg osztogat egy csomó víz, osztogat. Úristen. Ezek ilyen viszonylag a show best, meg ilyenek. Tehát, hogy ezek azért valid dolgok, mert ugye kint van egy csomó nagy név. Ha nem lenne kint egy csomó nagy név, akkor tökre nem lenne valid, de így lehet. Én ezzel egyébként viszonylag egyetértek, mert ez a játék, ez tényleg lehet nagyon jó. Tehát, hogy a csapatmunka, mindegyik csapatban volt egy a fejlesztőket képviselő ember, veszek nem fejlesztő, de valaki, aki már látta a játékot. Aki értett is a játékhoz. Így közben így benyögött ilyeneket, hogy ó, ez a hajó már nagyon mélyen van. Biztos nagyon sok találatot kapott. Meg így álltam így az ágyúmnál. Most mondom, tényleg elég alacsony. És ugye az abból lehet következtetni, hogy mennyi élete van, meg ilyenek. Nagyon király. Meg azt hiszem úgy van megcsinálva, hogy a kormányos a vitorlák miatt nem lát semmit. Hát nem tehát király. Rá kell hagyatkozni a többieknek így a de, személyre. Hát, úgy néz ki, hogy elindultak, akkor együtt neki kell feszülni, fel kell húzni a horgonyt, minél többen húzzátok, annál gyorsabban megy fel a horgony, ki kell bontani a vitorlákat, nyilván csak oda kell menni egy csörlőhöz, és nyomni kell, tehát nem kell kézügyességet belepumpálni a dologba, mitől megfelelően körözni a kis joystick. Egy freestyle eventet neki azt. De hogy izé, és nálunk úgy volt, ugye, hogy a kapitány nyilván a képviselte a fejlesztőket, négy csapat játszott egymás ellen, tehát mi ezt a kalandozós részét nem láttuk, hogy kincseket felfedezünk meg ilyeneket, mi egymást öltük gyakorlatilag, és akkor így mondta a kapitány, hogy áll valaki a kormánynál? És akkor így álltunk így ketten egy Endrével, így a kormány mellett, de így, így állunk, így ránézünk így a kormányra, és így te fogod meg, vagy én? És egyszer csak berohan valaki középen, és elkapja a kormány. Got it! Azon, hogy elkezdi kipörgetni, így megyünk ki a izébe. Nagyon, tényleg nagyon hangulatos volt, akkor nyilván zenéltünk egy kicsit, ameddig ki nem értünk a tenger. Nem tudom, az Assassin's Creed Black Flagből kinek van meg utazás közben, ugye, hogy énekelnek a hajó. Az nagyon jó volt, az azt maga. Imádtam. Hát és akkor ilyen kis nótákat tolunk, meg ilyenek, aztán az az igazi ilyen nagyon vicces ütközet, hogy tudjátok, így elúsztok egymás mellett, de ugye nyilván nem fordul meg nagyon gyorsan a hajó. Elúsztok egymás mellett, lőttök, és aztán leszaladtok, és próbáljátok deszkázni a lyukakat a hajófenéken, mert kis közben ömlik be a víz, mert nem látszik animációval, hogy ömlik be a víz, az látszik, hogy van bent víz, és hallatszódik a hang csobogása. Tehát nem egy szép játék amúgy, ilyen rajzos az egész, meg ilyen stilizált, de tökre érthető. És akkor mit tudom én így, mondta a kapitány, hogy léket kaptunk, meg így szépen, így szaladtunk le így ketten, és akkor így, jó, én átnéztem a középső emeletet, itt minden rendben, igen, alul is minden rendben, és akkor végigdeszkáztunk mindent, közben jelentgettük egymásnak, nagyon vicces volt. Meg az is, amikor így fel lehet menni egyébként az árbócra, és akkor így lehet, hogy abban megfigyelő kosárban is üldögélni, én a hajó orrában álltam általában, és onnan riportoltam, hogy hol van a már hajó. És akkor így visszajeleztek a többiek, hogy ó, látjuk őket, és akkor utána így, jó, akkor mindenki a jobb oldali ágyúkhoz, és akkor oda szaladtunk a jobb oldali ágyúkhoz, mindenki talált magának ilyen szép fogalomjátékszerűen egy ágyút, és akkor így elkezdtünk lövődni. Tehát ilyen könnyed fan egyébként, de hogy terveznek neki egy ilyen keresd meg a kincset, mit tudom én, ilyen vonalat is, de legjobb tudomásom szerint úgy, hogy nem terveznek bele NPC hajókat. Tehát ugye a tervük az, hogy játékos bázishoz szeretnék igazítani a map méretét, hogy neve, tehát hogy ők kitalálták azt, hogy mennyi időnként kéne találkozni kalóznak a kalózzal, és akkor körülbelül ugye ahhoz igazítják a map méretét. Tehát hogy ők ezt a módszert választották a dologra. És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk 3 hét múlva így a pálya így a tizedére csökken esetleg? Igen, én ettől nagyon félek, viszont állítólag van olyan hajó, amiben egyedül ülsz. Tehát, hogy van olyan... Azt hívják csónaknak. Igen, ezt legyen csónaknak eltöntjük közvetben, amikor próbálod deszkázni, és átlukban lőni egyébként a többieket. Szóval ilyen különböző hajók lesznek benne, meg ilyenek. Szóval azért az pretty sick az a játék egyébként. Vagy borzalmas. És ez olyan lesz, mint a Guns of Icarus, hogy lesz egy ilyen pálya, amit betölt, és akkor becsatlakozik az X játékos, és akkor indul a küzdelem. Vagy pedig lesz egy ilyen nagy open world. Igen, egy nagyobb világ, amiben kalandoznak a különböző kalós csapatok, és csinálják a dolgaikat nagyjából. Mondjuk engem az egy kicsit aggodalommal tölt el, hogy azt mondtad, hogy nem nagyon terveznek NPC-ket. Nem az, hogy nem nagyon, hanem kijelentették, hogy nem terveznek. Tehát a nem nagyon az annyit jelentett, hogy esetleg még meggondolhatják magukat, könyörgöm, fölösre, hogy fejlődjön a tehetségtelenje is. Tehát, hogy igen, aggódok én is. Akkor amit nem tudtam kipróbálni, de láttam róla egy videót, az a Worms, az új Worms. Én hatalmas Worms rajongó vagyok még mindig. Most erről, ahogy láttam a videót, még inkább. Ez melyik? Az új Worms. Éppen mi újat tudnak mutatni? Igen. A egyébként nem görcsölnek rá. Ugyanaz az oldalnézet, és kicsit más a rajstílusa. Raktak bele járműveket. Tehát, hogy a pályán lehet találni mechet, helikoptert, tankot. És akkor abban így beszállsz, és akkor így mész, és akkor azzal lősz abban a körben. Viszont körödön kívül ki tudnak bele szedni, és akkor viszont mellette állsz. Itt lehetnek kellemetlenségek, illetve van valami crafting rendszer benne, menet közben craftolhatsz cuccokat, összeszedett cuccokból. Illetve, ami még nekem újnak tűnik, de lehet, hogy csak az Armageddon idején még nem volt benne, meg a party idején, ugye azokkal játszottam sokat, hogy van egy első layer gyakorlatilag, hogy ugye eddig úgy volt, hogy volt egy layer, ami mozogtak a kukacok, meg volt egy hátsó layer, ami így akkor látszott, ha lézervágóval vágtad magad előre, meg ilyenek, hogy ugye ennek semmi szerepe nem volt. Viszont most van egy első layer, ami eltakarhat. Tehát, hogy be lehet menni házakba, meg be lehet menni épületek. Tényleg új. És akkor, ha külkint van az a kukac, aki éppen támad, akkor nem lát. Király. Ha te meg bent vagy, akkor te meg bent látsz. Meg te látsz kifele is. Tehát, hogy van egy ilyen épület rendszer benne, ami egyébként ahogy néztem a videót, tehát ahogy játszottak élőben a színpadon a fejlesztők meg a nézők. Ami még lehetett videó is akár egyébként. Szállták a fejlesztőt, mint az Atom. Hogy az még lehet egész, lehet nagyon király. És akkor még egy említésre méltóan, ugye láttam egy Dishonored prezentációt, tök jó videó, csak elég királynak tűnik, illetve láttam a Prey névre hallgató ugyanennek a fejlesztő gárdának a játékát, ez egy Dishonored az űrben, legalábbis ugyanúgy néz ki, viszont átváltozhatsz benne bögrévé. És ezzel a gondolattal hagyjuk is ezt abba. Én talál ki egyensúlyunkat a prezentáció alatt, amikor nem is itt egyébként, amikor átváltozott bögrévé, mert ha átváltozik bögrévé, hogy elbújjon, az oké, de amikor átváltozik bögrévé, majd átlögdösi magát egy akadály alatt, vagy átváltozik gránáttá, és átpattog az enemy lábak között, az ilyen nagyon nehezen indokolható. Most nem azért, de most így ezt mondottam, én sok mindent kinéznék a Prey-ből, de azt, hogy bögrévé változol, tehát ez úgy, az ellenfél jön a játékba? Az ellenfél át tud változni, hogy ilyen űrlények, és ők át tudnak változni cuccokká, tárgyakká, tehát hogy fel akarsz venni egy fegyvert a földre, és egyszer csak az arcodra ugrik belőle a szörny. Tehát ez egy tök jó gondolat. Viszont te az űrlények képességeivel fejleszted magad, így szemembököd magad egy tűvel, ezt nyilván egy animáció formájában prezentálni is kell, és akkor a játékkészítői nem tudták feloldani a problémát, hogy hát, hogy ők át tudnak tárgyakká, te meg nem, és ez milyen dolog, úgyhogy te is át tudsz. Úgyhogy remélem lesz achievement, hogy jársz végig a játékot bögreként. Bögreként, igen. Ez egy nagy propán gyakorlatilag. Pontosan ez jutott nekem is eszembe, hogy könnyen rakjatok bele a multiplayert, és esküszünk, hogy nem veszük elő a fegyvereket soha. Még egy játék volt, amit kipróbáltam, azt hiszem, az pedig nem más, mint a Neocore-nak az új Warhammer 40K játéka, ami nagyon-nagyon erős sarkítással az Incredible Adventures of Van Helsing átszkinezése, és egy fedezékrendszer beletolása. Tehát, hogy beleraktak egy fedezékrendszert, amit ebben a buildben mi még nem használhattunk, de az ellenfelek igen, a legjobb állapot egyébként. Jó hangzik. És egyébként meglehetősen hangulatos. Tehát, hogy a Warhammer 40K hangulat az annak ellenére benne volt, hogy alapvetően nem ilyen játékokban láthattuk ugye eddig ezt az univerzumot. Nem tudom, nekem a Neocore kapcsán... Bocsi, csak így most eszembe jutott, hogy nekem a Neocore kapcsán most tényleg nem akarom őket megbántani ezzel, de nekem az az érzésem támadt így a játékaiknál, ugye Incredible Adventures of Van Helsing, akkor ez a készülő Warhammer-es játék, akkor ott van nekik a Death Trap, ami egy hasonló, ilyen kicsit Tower Defense, kicsit ilyen Diablo-szerűen izometrikus ilyen akciójáték keveréke, hogy ők inkább erre a ilyen izometrikus nézetű, ilyen kicsit ilyen fantasy, kicsit ilyen gót stílusú kittel dolgoznak. Amen. És akkor úgy ezeket próbálják az minél kreatívabban újraforgatni. Az Incredible Adventures of Van Helsing és a Death Trap között konkrétan fel lehetett ismerni ugyanazokat a szörnyeket. Igen, tehát hogy ők kicsit újra hasznosítják ezeket a meglévő asszettjeit. Vannak áthallások, tény, ahogy az is tény, hogy azért egy kisebb fejlesztő csapatról van szó, és hogyha a hangulat... Ez egyébként a fedezékrendszer, mint olyan, hogyha implementálják rendesen, akkor az azért fog különbséget alkotni. De ez még nagyon soká van, tehát ez 2017 vége talán. Tehát, hogy még lesz lehetőségem majd addig. kipróbálni a dolgokat, és én ezzel azt hiszem a felsorolás végére értem. Egy óra alatt. Juhú! Elnézést mindenkitől. De nagyjából jobb, a Gamescom-t is belesűrítettük, úgyhogy... Ja, és megtaláltam megint a kedvenc palacsintázómat kint a Gamescom-on, és a kedvenc sült krumplizómat. Ja, illetve kipróbáltam az új Overwatch pályát, király lesz. Ja, igen. Na, nekem a Gamescom-ról igazániból csak így a Blizzardos újdonságok jöttek át, így a Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch kapcsán. A Bastion-ös videót láttátok? Az zseniális. Nagyon jó, nagyon szeretem. Én nekem egy kicsit, kicsit kevéssé mozgalmas, de... Igen, elég cuki, de hogy annyira szép. Nem tudom, tehát én... Kb. Így a videók első 3 percében így többször is éreztem azt, hogy így mindjárt kicsordul a könnyem valamiért. Nem tudom miért. Nagyon cuki. De így féltem, hogy az a madár meg fog halni. Nagyon féltem tőle, de a vége hál' Istennek nem. De látom, hogy a Bastion videó alatt ezt nem éreztem. Az összes többi alatt igen. A valami, igen, egyébként az összes többi nagyon durva. A Soldiernél is nagyon éreztem több részen. Az összes többinél, a Winstonos videónál, Tracer-esnél. De ennél pont nem annyira. Nekem nagyon tetszett. Te aztán nagy Bastion fan voltál, azt tudom. Ja, Bastionnek szeretem. És van nagyon király Overwatch-os hűtőmágnes szettem, és van egy nagyon-nagyon király Reinhardt-os pólom, de a Blizzard nagyon furcsán szabja a pólókat, és válban így jó, viszont cserébe egy csípő migér. Szóval ilyen mindegy. Ezen már, valószínűleg azért, mert Reinhardt sisak, és ilyen nagyon hosszú, és nem fértem máshogy. Nem tudom. Illetve van egy nagyon nagy Blizzardos táskám, amiben kaptam ezeket vásárláskor. Ennyi. Kíváncsi leszek, hogy bejelentenek-e Diablo 4-et majd BlizzConon. Viszont ezt megerősítették már, hogy dolgoznak izén. Valamint. WoW kiegen. Mármint a Legion utámin? Igen. Kell az. Kezdjék el időben, hogy kész legyen. Remélem csak a stáblistán egyelőre. Hogy D&D, és akkor credits. Most jött ki az announcement, hogy lesz Karazhan Legionben, az lesz az első patch. Ne. Nagyon király lenne. Jaj, Karazhan. Ja, most behozták Hearthstone-ba, és már ez tökre tetszett például Hearthstone-ba, hogy egy ilyen tökre kicsit elvonatkoztott témájú gyakorlatilag az egész ahhoz képest, mint amit reprezentál. Mert amik eddig voltak, az ugye tökre olyan volt, hogy beleillett majdnem a lore-ba, meg a világba, ez meg kicsit ilyen elvonatkoztatottabb, ez tök jó. Nem, a Hearthstone az sose volt ilyen komoly, tehát az sose vette komolyan önmagát szerintem. Hát, de mondjuk, ha belegondolsz, a BlackRock-os, a Naxxramatos maga a téma az elég komoly volt, tehát hogy megnézed, akkor rendesen össze volt rakva, mint egy konkrét háború az összes adventure. Hát várjál, mondjuk jó, igen, jogos. Tehát maguk a Zencounter-ök minden úgy volt összerakva. Ja, de viszont ma a szövegelések alatt az viszont abszolút ilyen poénra volt véve, tehát hogy ott keltuzádott, miket levágott így dumába, meg hasonlók, az így. De ez a Karazhan eddig a legjobb ebben a szempontból. Ezt tudti, ezt nem eltalálták. Ott az elején az a prológus encounter, tehát így Medi így kidobja a Malkazárt, és kb. Úgy meg lehet nyerni, hogy még te se veszed komolyan a játékot, és ő se veszi komolyan. Meg jönnek szembe a tányírók, meg az evőeszközszett. Igen, tehát így a démon konkrétan ilyen iszonyat durva táplapokat dobál rád, és az meg így, uram, az étkészlet megelevenedett, meg mit tudom, és akkor, ó, nem gond, mindjárt elintézzük, közben itt ez a démon, de nem baj, a lufikat is fújt fel, tehát ja, nagyon bajt. Azt így többször végig játszottam, jaj, úgyhogy fán. Gamescomon volt egy hatalmas fal, ilyen bizárd art erről a kiegészítőről, úgyhogy ott áll Medi, ilyen diszkó ruhában, mögötte ilyen Tauren csaj kis minkelve, ilyen csillos ruhá, és így az egész ilyet annyira jól megbocsinál. Ilyet voltam az egyik este a Legion Café-nak a megnyitóján, egy zárt bizárdos bulin, és ingyen volt a sör, és túléltem. De az a hely nagyon király, jó meg volt csinálva, nagyon, tehát az egész ilyen így meg volt építve, hogy tudom én, az előtérben ilyen fák, meg ilyen fűszerű padlószín, nagyon király meg volt csinálva. Most láttam pont egy videót, van egy ilyen sorozat YouTube-on, ahol meginterjúolták, meg felvették magát az egész folyamatot, ahogy az ilyen speciálisan kovácsolt vovos fegyvereket megcsinálja egy kovács. Abból is most azt hiszem a Legionre csinálták egy Illidannak a warglaive-ét, ez valami zseniális, hogy mennyi munka belemegy és hogy néz ki, és akkor ott mutogatta, hogy milyen drágakövet választott ki, hogy ilyen démonikus feelingje legyen. Úgyhogy nagyon, nagyon cool ez a sorozat. Nagyon az a helyzet, hogy Blizzard nagyon tudjám, hogy hogyan kell. Azt tudti. Hát, hogyan most kell ezt megcsinálni? Legutóbb egy olyan videót láttam, hogy egy Lich King-et, egy életnagyságú bronz, nem életnagyságú, jóval nagyobb, mint életnagyságú bronz Lich King-et hogyan öntöttek ki, meg a todá... Tehát van a Blizzard főadizálás előtt egy ilyen ork, egy farkason, egy ilyen baromi nagy szobor, és most egy másik ilyen lesz így Arthas-szal. És hát ilyen eszméletlen nagy, és azt mondták, hát ez így úgy konkrétan így túlél majd így mindent. Hát körülbelül igen. Meg aztán ott van az a motor, amit megcsináltattak tavaly. Azt verseny, az ráadásul verseny volt, azt hiszem. Hát az Orange County-s Tutul stábbal csinálták, nem az idősebbik, hanem a fiatalabbikkal csináltak. Az azt hiszem úgy volt, hogy félbe voltak, és akkor versenyeztek az Alliance meg a Horda egymással. Igen, igen. Aztán a Horda gyert, úgyhogy... Aha, valószínűleg. Az igazság győzedelmeskedett. Na igen, és még volt még valami nagyon durva, amit így kifaragtattak, vagy így megcsináltak. Bármint fegyver? Hát ilyen, igen, ilyen eléggé. Ja, hát fegyverből több is volt, úgyhogy... Meg most így a Hearthstone kapcsán volt egy ilyen nagy felvezető az Old Gods-os kiegészítő előtt, ahol így csomó városrészt így kipingáltak mindenféle ilyen árttal, de ilyen házoldalakat így telefestettek. Húzunk elég menő lehetett. Meg para. Több városban meg minden, és akkor... Mert ők annyira, tényleg annyira megadják a módját, hogy az igen, valami hihetetlen, úristen. Most ezt tetszik egyébként. A biztonsági örök arcát látnotok kellett volna, amikor átnézték a táskánat, és kiszedték be a gumikacsámat, és így, így kérdőni rám néztek, és így... Mi, hát mennyi drog van benne? Nem fegyver. Bevihettem, eskü. Nagyon erősen megszigorították egyébként mindenhol a biztonsági ellenőrzéseket, tehát a Gamescomra magára nem, mert ott nagyon sok bejárat van, de például a Legion Caféban olyan fémkapus beléptető volt, hogy öröm volt nézni. Mm. Tehát, hogy ott nem lehetett szórakozni. Ez most Szigeten volt jó, ott minden egyes belépő után át kellett menned egy fémkapun, és így hallottuk, hogy pi, pi, pi, pi, és így mindenki ment tök nyugodtan, mert rájöttek, hogy amúgy mindenkire be fog sípolni, és hogyha 60 ezer embert fogsz átnézni, annak soha nincs vége. Úgyhogy volt dísznek egy csomó fémkapu. De biztos megérte a befektetés. Igen, igen, valószínűleg. Ja, szóval azt akartam csak mondani, hogy azért tetszik tökre, hogy a Blizzard mindig foglalkozott a community-vel, és most az Overwatch kapcsán is folyamatosan követem, hogy mi van a PTR-on, még nem játszottam vele, de hogy így folyton nézegetem, hogy mik vannak, és a tök tetszik mostanában, amit látok a nerfek meg buffok kapcsán, hogy tökre alakul egyébként a meta mindig át. Megnézek egy-két pro player-t, akik olyan nevén... Alakul a meta, igen, alakul a meta. Meg az új map az nagyon, nagyon szatározottan várom, mert az tényleg ilyen tök más stíl is, hogy tele van flanking utakkal, meg tényleg háromszor annyi út van rajta körülbelül, mint a többi. Nagyon sok, tényleg nagyon sok, hála az ének olyanokkal volt szerencsém játszani, akik... Hát ez egy dolog, hogy nem játszottak még soha játékkal, de szerintem, nem tudom, oxigén hiányosan születtek. Nem ment a Nagyon komoly problémák voltak ott, nagyon-nagyon komoly problémák. Nyertünk egy meccset full tank két support kombóval, úgyhogy nem volt egy damage dealerünk sem. Az szép. Ez vicces vagy. De ugye ez a map például vagy a legjobb lesz, vagy mindenki utálni fogja. Igen. Szerintem ezek a lehetőségek. Volt lehetőségem gameplayt rögzíteni, és ők adták hozzá a pendrive-ot. Én talán egy kicsit csak ezért is jelentkeztem erre a gameplay rögzítésre, ugye az új mapről, az ottani dolgokról. Nem sikerült egyébként átmásolniuk a gépről rendesen, úgyhogy csak a bénázó switchen van meg, úgyhogy ennyit a publikálásra. Viszont ugye én így, lesz valami Overwatch-os pendrive-unk, jaj, de király! Sajnos nem Overwatch-os pendrive-unk lett, cserébe 32 gigás USB 3.0-as pendrive-okat osztogattak a sajtónak. Akkor mindegy. Megbarátkozunk ezzel a gondolattal. Nagyon aranyosak voltak amúgy, ahogy ott igyekeztek, hogy akkor jó izé, te ülj ide, mindjárt összerakjuk neked a technikát, meg mindent. A Blizzardosok nagyon-nagyon aranyosak. Ők nagyon-nagyon aranyosak. mindenki, akivel eddig beszéltem a Blizzardtól, mindenki nagyon aranyos. Ez tök király. Most néztem utána egyébként, hogy a Cube World-el mi lett, és az a durva, hogy csinálnak hozzá update-eket, mármint hogy az ember dolgozik rajta, csak nem pusholja fel a szerverre, meg nem lehet megvenni a játékot pont ezért, mert hogy tudom én, 3 éve nem jött rá update élőre, de hogy az ember lenyilatkozta, hogy ezt csak hobbiból csinál, és hogy amikor valamennyire befutott a játék, tehát hogy egy csomóan megvették, akkor nem volt ugye hajlandó senkit felvenni magam elén, ugyanúgy a feleségével ketten csinálták tovább hobbiból, mert hogy ez nekik csak így ilyen saját szórakozása van. És máig posztol Twitteren, meg ír mindenféle cikkeket arról, hogy mi az, amit belerak a játékba, mi az, amit tervezget, és akkor itt szépen egyedül dolgozgat rajta, aztán egyszer, ha úgy érzi, hogy majd kijött elég, akkor itt kidobja. Mert mi micsoda? Elég content, hogy fel nem, tudja kapcsolni. Most a CubeWorld-ről beszélünk? CubeWorld, igen. De ez megjelent már. Igen, megjelent már, és totál nem érdekel senkit. Igen, de hogy most egy... Már egy jó pár hónapja nem is lehet megvenni magát a játékot, lehet, hogy már évek óta, mert hogy semmi content nincs benne, mert az ember csak itt dolgozgat rajta, de hogy még dolgozgat rajta, mindenki azt hitte, hogy ez a játék itt tökre nem létezik. De durva. Én azt hittem, hogy ez már nem létezik. Nem, mindenki azt tökre nem létezik. Tudom, hogy fel tudom telepíteni, és tudom, hogy tudok vele játszani, mert nem tudom, honnan tudom leszedni. De hogy van egy kliensem, de hogy én totál azt hittem, hogy meghalt. Teljes érdektelenségbe fulladt nagyon hamar. Pedig mindenki ilyen nagyon neki állt. Inkább az a kérdés, hogy játsszák még, mert az egy dolog, hogy létezik, meg dolgozik rajta otthon a sufliába a csávó, de... Szerintem elég komoly vele. Döntés, hogy levette a boltból, tehát valószínűleg nem sokan játszottak vele. Jó, de eleve a játéknak a vonzereje a körülöttelengő sztori volt, nem? Hogy ezt egy csávó a feleségével fejlesztette, amúgy akkor meg éppen rettentően futott a Minecraft, és ez is ilyen... Igen. Szerintem maga a stílusa volt, igen. És aztán rájöttek, hogy ez nem egy survival game. És nem is egy rendes RPG, ami lehet. Nem is egy rendes RPG, igen. És valószínűleg rájöttek arra is, hogy ilyen pici blokkról blokkra felépíteni a kardodat, rendkívül unalmas. Igen. Főleg, hogyha nem módosít semmit. Szóval... Igen, tehát én úgy emlékszem, hogy azért ez a játék sose volt egy nagy dolog, csak sokat beszéltek. De koncepciónak jó volt. Nagyon nagy volt a hype-ja akkoriban. Nagyon erősen felkapott. Ismerünk ilyet. Jaj. Igen. És akkor erről már tökéletesen át is lehet térni a témával, a No Man's Sky-ra, hogyha valaki akar még hozzászólni valamit valamihez? Mármint, hogy játék tekintetben, hogy ne maradjon senkibe semmi. Szerintem menjünk. Jó. Én sem játszottam semmi érdemlegesen, úgyhogy... Én az életjátékával játszottam, jó volt. Na, helyes. Szép. Szóval akkor most jön azt, hogy szígyük a No Man's Sky-t. Aha. Ebbe először ezt nagyon-nagyon szívesen kettőkből is... Te neked van a legtöbb jogod szídni. Egy, mert nem játszottatok vele. Noobs. Pontosan. Mert eddig én beszéltem végig. Szóval az a helyzet, hogy én olyan játékfogyasztó vagyok, aki... Nem rendel elő dolgokat, kivéve, hogyha jár hozzá Star Wars-os Lego, lássuk be, az egy külön történet, de én meg akartam várni a review-kat, hogy ki mit mond róla, mert én nem hittem el, hogy ez a játék olyan lesz, amilyennek mondják. Igen. És az a helyzet, hogy nagyon jól tettem, hogy megvártam, mert hodziher, hogy nem fogok érte 60 eurót kifizetni. Attól függetlenül, hogy baromira érdekel egyébként a játék. Mert attól függetlenül, hogy mindenki nagyon-nagyon szidja, mindenki beletol legalább 10 órát, akit ismerek. Igen, mert mindenki annyira szeretné ezt a játékot. Ez egy nagyon érdekes pszichológiai jelenség nekem, hogy mindenki utálja, és mégis mindenki játszik vele. Úgyhogy meséljétek a tapasztalataitokat. Ja, egy embernek főleg, van tapasztalata. Nem, azt az egy embert még hagyjuk a végére. Mi a sok-sok videó review alapján, amit néztünk, az alapján nyilatkozzuk. Na, Simon, te hogy élted meg a No Man's Sky? Hát én, amit nagyon sokat... kisiklását. Igen, főleg, amit nagyon sokat láttam róla, hogy ez egy nagyon szép tech demo egy jövő játékáról. A szépet nem úgy értjük, nem, szép, nem, hanem... Tehát, hogy jó. Igen. Tehát, hogy nagyon erős tech demo. Technikai távolmutatásában szép kinézett. That's all right. És hogy ilyen... Erre volt egy nagyon jó kifejezés, hogy ez ilyen kilométer széles... de így centiméter mély a játék. Tehát, hogy annyi mindent láthatsz benne, de hogyha így tényleg belemész ebbe, hogy valójában mit tud, akkor így rájössz, hogy amúgy semmit. Tehát, hogy így ott vannak kis lények, akik rohangálnak, és így mindig tök ugyanazt tudja, csak valamelyik tök viccesen néz ki, és fel lehet venni videóban, meg kirakni 9gag-re. Igen, Dieselhez átugrottam kedden talán, és azért megmutogatta a játékot, megmutatta, amiket fedezett fel eddig, stb. És így az állatok ugyanolyanok voltak, csak más összetevőkből voltak összerakva. Igen. Tehát egyfajta lábnak egyfajta mozgása van, mindegyikből van ötfajta dolog, és így gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki minden. Igen, csak néha véletlen retardált lett, de hogy így amúgy többet nem volt. Azért ha az nem... Annyira néha. Annyira néha. És a herén ugráló pénisz is. Igen, ezt akartam mondani, hogy a pénisz állatokat hál' Istennek már az első nap megtalálták. Jó, az elég emberek. Elég sok van belőlük, csak azok van belőlük. Leszállt, és így nincs pénisz állat, megyek tovább. Oké. Okay. És az a baj, hogy nem is szépek. Ja, így hatalmas. Tehát se az állatok, se a növények. Minden bolygón néz ki egyébként, tehát hogy... Nem tudom, lehet, hogy csak én nem láttam, meg nem hallottam, hogy nincs mondjuk egy szép esőerdő bolygó, vagy egy nagy vizes bolygó, hanem mindegyik igazából ilyen sziklás dolog. Állítólag a kezdőbolygó az szép, de hogy azon kívül... Nem, a kezdőbolygó se szép. A kezdőbolygó a leginkább nem szép. Úristen, másfél két órája streameltem már, mire láttam valamit, ami nem világított sárgán, mert annyira radioaktív volt. Igen, tehát én amennyit láttam belőle, minden bolygó tök kopár. Aha, és igen, és azt láttam csak amúgy. Oké, értem én, hogy mindegyik különböző, de hogy így, hogyha rájuk nézed távolról, nem pedig megnézed a növénynek pontosan, hogy itt megy a barna, és ott megy a sárga, nem pedig fordítva, akkor ugyanolyannak tűnik benne minden. És azért ez elég nagy hiba egy olyan játék esetében, ahol az volt a tök nagy ígéret, hogy minden különbözik mindentől, és fú, ennyiféle dolgot még soha nem láttál. Ahhoz képest így... ötfajta dolgot kombinálnak össze-vissza. De én csak ennyit látom. Nem tudom eldönteni, hogy Viktor most így a nagyon szétszedő nézésével néz, vagy a beletörődővel és csalódottal. Oké, tehát pozícionáljuk magunkat először ebben a történetben. Állításom az, hogy a játék nem jó. Ezt így... Szóval, feltételezve, hogy ugye a játék nem jó... Keresem a streamjeimet közben. Jó, akkor már berakok valami streamet. Nem volt nagyon sok időm streamelni a játékot. Úgyhogy csak egy 3,5 órás, egy 5, egy 3 és egy 2,5 órás streamem van az alatt a 4 nap alatt, amíg volt időm No Man's Sky-ozni. És mindezek után mondom azt, hogy a játék nem jó. Nem jó. Ez egy nagyon-nagyon összetett probléma egyébként, hogy ez hogy alakult ki, hogy ez miért van így. Nagyon sok mindenben igazatok van, nagyon sok mindenben nincs. Abszolút igazatok van abban, hogy ugyanolyanak a bolygók, nagyon sok. Azonban, de ott vannak azok, amik igen, fások, füvesek. Én ilyen sztyeppénél sűrűbbet egyelőre nem láttam, de már meg voltak. Ahogy elvileg léteznek. És minden egyes játék, tehát hogy ebben a játékban minden megvan ahhoz, hogy jó legyen, és semmi sincs meg eléggé ahhoz, hogy jó legyen. Mm-hmm. Random generált állatok vannak, azonban velem nem fog leállni senki arról vitatkozni, hogy az a kutya azért más, mert a feje más. A valódi kutyákat sem tudom megkülönböztetni. Most azt, hogy ezek az egyiknek egy kicsit gombásabb a feje, mint a másik, ez nem fog nálam, nem nagyon vágja a dolgokat. Van benne egy kereskedő rendszer. Az sem működik igazán jól. Nincs egy átfogó gazdasága az egész univerzumnak, csak ilyen dolgok, hát, ilyen napok renderelések. Ugye az eredeti ígéretek körülbelül a körül mozogtak, hogy a bolygók távolsága a csillagoktól az releváns a bolygók mienségében. Nem. Így, mert így mondjuk ki tudnád szűrni, mert abban mondjuk logikus, hogy nagyon ritkák például az ilyen fás bolygók meg ilyenek, hogy alapvetően, hogyha kinézel, akkor valószínűleg a bolygóknak kevesebb, mint 100%-a mondjuk képes arra, hogy egy esőerdőnek otthont adjon, de hogy ha nem releváns az, hogy mondjuk csillagtól milyen távolságra van, akkor még logika szerint sem tudnád kiválasztani, hogy hol keresd. Igen, az a helyzet egyébként, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetett problémának az áldozat ez a játék, ugyanis nagyon nehéz mutogatni valakire, hogy ki az, aki hype-olt. Mert az, aki ezt a hype trént elindította, az a Halo Games nagy ágyúja. Sean Murray. Sean Murray, mister. Elmondhatom, hogy én mit gondolok erről az egész helyzetről? Igen, mondjad. Tehát... megmerül a fejhallgatom. Én alapvetően, ezt már többször beszéltük még a megjelenés előtt, úgy álltam hozzá, hogy baromira érdekel, de baromira meg fogom várni így az első igazi benyomásokat és ilyen player visszajelzéseket a játékról, mert magáról a játékról így az elmúlt 2,5 évben nagyon nem tudtunk meg többet annál, mint hogy így repkedni fogunk bolygóról bolygóra, és nem lesz töltőképernyő közte. De hogy technikailag nem is ígértek többet. És én nekem, tehát azért az elmúlt napokban olvastam pár ilyen értekezést a játékról, borogattak biliket is, próbálták védeni is valamennyire a játékot, van konszenzus is, hogy hát akinek tetszik, annak tetszik, természetesen akinek meg nem tetszik, annak nem tetszik, és sajnáljuk a 60 euróját, de tehát itt két nagy probléma van a játékkal. Az első az, hogy maga a készítő Sean Murray egyrészt nem mondott eleget. Tehát van egy produktumod, és egyszerűen én nekem az az érzésem, hogy ő így direkt így bevitte az embereket a susnyásba, és utána benne is tartotta őket minden erejével. Tehát simán el lehetett volna mondani, igaz, ez érthető, hogy az bevétel kieséssel, eladások kiesésével járt volna, hiszen azt mondja, hogy hát gyerekek, itt gyűjtögetsz, fölrepülsz, hogy gyűjtögethess még többet, és ez lesz és benne. És nem találkozó player. Akkor lehet, hogy nem 2 millióan veszik, nem tudom, mennyien vették meg egyébként a játékot így összességében, tehát, hogy mondjuk nem x millióan veszik meg, hanem x millió per 2 vagy 3. Az is rohadt sok lenne szerintem, de jóval kevesebb lett volna az eladásuk belőle. De alapvetően ez az egyik nagy probléma, hogy bevitte az egyéb embereket a susnyásba, és ott hagyta. A másik dolog, hogy mondott idő az évek során ugye csomó olyan dolgot, ami nem valósult meg. És így keresem épp egyébként, van egy ilyen nagyon jó reddites poszt, ahol összeszedték, és így konkrétan idézetekkel, linkekkel, meg minden, hogy mit mondott a Halo Games, többnyire Sean Murray, hogy mi lesz a játékban, és akkor ott van rá a cáfolat, hogy már pedig nincs, és akkor itt olyan dolgokról beszélnek, hogy gyűrűs bolygó, sivatag, ilyen kereskedő flották, űrcsaták, de nem úgy űrcsata, hogy ott van egy kalóz, és így lövöd egymást, hanem konkrét flották csapnak össze, és még így lehetne sorolni. Arról nem is beszélek, nem fogom el spoilerezni, hogy mi a játék vége, hogyha eljutsz a galaxis közepére, igen, de az akkor is kb. Egy ilyen pofáncsapása az embernek, tehát az a... Jó van, paraszt, megcsináltad? Akkor deszem az meg, tehát így... Tehát az egyszerűen egy lol, és kb. Ilyen videókat, vagy kommenteket olvastam ez alatt a videó alatt, hogy így... Hú, de jó, hogy nem vettem meg, kb. Ez volt az embereknek egyrészt a reakciója. Tehát ez az egyik probléma, hogy így nem kommunikáltak eleget, és amit kommunikáltak, az annak is egy jó része az így végül is nem valósult meg a játékba, ki tudja miért. Itt lehet mondani, hogy így nagyon lelkes volt a fejlesztő, amatőr volt így olyan szempontból, hogy így ő is nagyon beleélte magát, és akkor előjött a Molino effektus, ugye, hogy így felhájpoljuk a játékot. Na, nem hájpolta úgy, mint a Molino, de hogy így hagyta igazándiból. Most ez is egy érdekes kérdés, hogy aki hagyja leugrani a másikat a szakadékba, az mennyire tehet róla. Érted? De akkor ez lehetett volna az a megoldás, hogy kiadják Early Access-be ebben az állapotban. Akár. Vagy hát és itt akkor a nem az van, ez nem, nem, nincs felháborodás, hogy ez nem valósult meg, és miért nem. Hát igen, ez az egyik része. Tehát, hogy meg itt a PC-s port, mert ez port, tehát az is ilyen nagyon-nagyon problémásan került ki, amit ez simán ki lehetett volna védeni azzal, hogy azt mondják, hogy gyerekek, csinálunk legalább ilyen zárt béta teszteket, hogy legalább pár ezer hülyét ráengedjünk erre a szerencsétlenre, hogy megnézzük, hogy egyáltalán nekik így hogy megy a játék. De még ezt se csinálták, mert annyira, én nekem az az érzésem, hogy annyira próbálták a szőnyeg alá söpörni azt a kevés dolgot, amit így csináltak a játékba, hogy még azt is bevállalták, hogy inkább, és ez viszont nagyon visszatetsző, hogy tényleg, és a második legnagyobb probléma, tehát a kommunikáció mellett az a 60 euró. Tehát az a 60 euró elsőre is mindenkinek megütötte a fülét, hogy hát mi lesz, hogy egy indi csapat 60 euró? És erre meg szerintem te, miért lehetne egy indi játék is 60 euró? Ha leteszi az asztalra azt, amit egy 60 eurós játéktól elvárunk. Ha nem veszed észre, igen, hogy indi, akkor... És tehát konkrétan ez a 60 euró messze fölélőd szerintem. Tehát, hogyha mondjuk 30 euróba került volna a játék, akkor gond nélkül szerintem nem az lenne, hogy így az emberek 50%-a az a halálba kívánja, a maradék 50% meg így azért, hogy így a saját 60 eurós vételét igazolja, valamilyen szinten próbálja szeretni a játékot, hanem akkor mondjuk az lenne, hogy 75%-a imádná a játékot, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó kis játék így 20-30 euróért, és akkor így kész. És akkor várjuk, hogy milyen update lesz hozzá. Ami egyébként most, mint utóbb kezd kiderülni, lehet, hogy fizetős lesz. Tehát, hogy így... Ismét, igen. Tehát, hogy ismét nagyon-nagyon sok mindenben igazad van, tényleg nagyon-nagyon sok mindenben igazad van, nagyon sok mindenben viszont szerintem nem. Az egyik alapvető tévedés, ami nem tévedés igazából, hanem ilyen a definíciók harca, ezek nem indik. Ők már nem indik. Igen. Az a szint, ahogy mögéjük állt a Sony, ez a projekt nagyon, de nagyon régen nem indi. Innentől kezdve teljesen fölösleges arról beszélni, hogy indi kommunikáció. Az, hogy bejelentette a csávó, hogy nem lesznek fizetős a DLC-k, és aztán valaki rászólt, hogy de. És akkor azt mondta, hogy ó, fizetősek lesznek a DLC-k, mert lehet, hogy egy kicsit hamar kommunikáltam róla, ez a játék már nem indi. Az árkategóriája és egyébként a színvonala és egyébként az egész játék egy erős indie játék amúgy. Tehát, hogy nem abból a vonal, nem azért erős, mert mit tudom én, ahogy mondjuk egy sztori-orientált játék erős tud lenni, hanem technikai értelembe véve a felvonultatott ötletek, a felvonultatott megvalósítások tekintetében ez egy nagyon erős indie játék lenne egy teljesen reasonable, akár 40 eurós árral. Tehát, hogy a 35. Én 30-et mondanám. Azért egyébként az a helyzet, hogy egyszerűen annyi időm van benne, hogy erre felesleges azt az álláspontot tartanom, hogy a 40 eurót ne érné meg. És annyi időm lesz még valószínűleg benne. A kommunikáció, a hype-nak a nagy része egyébként az a sajtó volt. Tehát, hogy a hype nagyon-nagyon nagy része az a sajtó volt, Sónék egyértelmű felelőssége az, hogy nem állították le a dolgokat. Hanem úgy voltak vele, hogy jaj, de jó nekünk, hát akkor itt csinálják nekünk az ingyen marketinget, hát mi hátradőlünk, és így hagyjuk a hülyéket, hagyj rágódjanak rajta. Nem gondolom, hogy ez annyira tudatos döntés lett volna részükről, hogy hagyják, hogy emberek mást higgyenek a játékról, ami, mert ezen hosszú távon ezt ők szívják meg. Szerintem egyszerűen csak nem volt benne tapasztalatuk, és nem volt egy ember, aki meghozta volna azt a döntést, hogy mit kell mondani, igen. Az, aki meghozhatta volna ezt a döntést, annak tetszett a helyzet, az, aki pedig kommunikált, az pedig nem látta át ezt a dolgot eléggé. Azért valljuk be, hogy a Joe Danger és e között a játék között van némi nemű különbség. Tehát, hogy egyszer csak nem lesz hirtelen valaki zseniális fejlesztő. Attól, mert ki tud állni, és tud somolyogni. Ők gyakorlatilag semmit nem mondtak a játékról. Egyébként ezzel mintegy garantálták azt, hogy nem fognak. Tehát, hogy nem volt ennek a játéknak a megjelenésével kapcsolatban olyan szenárió, hogy ez sikeres legyen. Nem pénzügyileg átkozatul sikeres legyen. Nem volt olyan szenárió, hogy a játékosok ne legyenek elégedetlenek, ugyanis olyan sokáig hagyták önmagában főni gyakorlatilag a játék hírét, hogy innentől kezdve megjelenés után már nem lehetett elégedetnek lenni vele. Egyszerűen olyan dolgokat képzeltek bele emberek, értettek bele félmondatokba, pont egyébként Vikivel beszéltük a 24.hu-s videójával kapcsolatban, hogy Sean-nak volt egy félmondata, amiben arra utalt, hogy lesz PvP. De egy ilyen félmondata valamelyik interjújának a közepébe elrejtve, ami egy ilyen igazából lehet, hogy csak fáradt volt már. Tehát, hogy az egész ilyen nagyon-nagyon nehezen belőhető, hogy ténylegesen ők mit vállaltak. Igen, de igen, az tudom, internet hogy népe illetve, nem hogy miért felejt. Nem hozták azt, amit vállaltak. Nagyon-nagyon sok mindent nem hoztak, amit vállaltak. Ezeket nyilván természetesen mindenki teljesen tisztában van. Egy nagyon-nagyon bázisvás szerkezetét hozták végül el ennek a játéknak. Bolygók? Ja, a bolygók. Szintkülönbségek a bolygón? tehát, hogy csillagrendszerek? Csillagrendszerek. Ja, a bolygók itt ott. Tehát ugye egy csomó minden űrbázisokra leszállás, ja, leviszi az automatika. Tehát, hogy mindennek egy nagyon-nagyon erős, leegyszerűsített bázis szerkezetét hozták ki most, ami nagyon-nagyon sok mindenben ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolgokat hordoz magában. Én ezt azért nem is teljesen felesleges tagadni, mindenki pontosan tudja, hogy mennyit játszottam vele. Valószínűleg még fogok is, egyébként valószínűleg már nincs olyan nagyon sok hátra. Tehát én azt mondom, hogy maximum még 30 óra, és én akkor onnantól kezdve köszönni fogom, és elegánsan távozok. Már fel van telepítve az Elite Dangerous, úgyhogy most már csak meg kell hozzávenni a Horizon kiegészítőt, vagy Horizon, vagy valami ilyesmi, mindegy. De ez a játék, ez messze menőkig nem egy annyira egyszerű helyzet, mint amennyire nagyon sokan úgymond tálalják, hogy valamit vállaltak, nem hozták, ez... Én egyébként azt is el tudom hinni, hogy tényleg odaállították a Sean Murray-t, beszéljen a játékról, mondott dolgokat, és tényleg csak így én is csomószor esem ebbe a hibába, hogy csak így elejtek ilyen félmondatokba így ártatlanul szavakat, aztán utána meg így mondják nekem, hogy hát ott azt és úgy mondtad. És akkor hát igen, de igazán nem úgy gondoltam, meg ne vegyél már ennyire komolyan. Na most ezt még nekem, aki így YouTube-on beszélek dolgokat, és így nézik, talán még el lehet nézni, talán, nem biztos, de talán még úgy gondolom, hogy el lehet nézni, de aki mondjuk ki akar adni egy videójátékot, amit mondjuk pár ember meg akar venni pénzért, és ebből tehát neki ilyen komoly, haszna lesz. Igen, ilyen komoly technikai újítással. Ott egy kicsit lehet jobban meg kellett volna válogatni a szavait, de mindegy, én simán elhiszem azt, hogy ő ott kim volt, lelkes volt, mondott dolgokat, amiket nem gondolt át, és később se, és nem javította ki. Viszont a nagy probléma az, hogy itt tényleg nagyon keveset tudtunk a játékról, és ez már a játék már azért is haladt előre a hype mozdonyon, és az táplálta üzemanyaggal, mert így nem tudtak róla az emberek semmit, és ezért így beszéltek van, róla. És bárki bármit beleképzelhetett egyébként. Pontosan. Tehát ez egy nagy üres lap volt szinte, egy-két ilyen támponta, de egy nagy üres rajzlap, és ami csomó projekciós felületet adott az embereknek. Ez még mindig az. Amit, igen, tehát amit nem ismersz, amiről nem tudsz sokat, arra így ráprojektálsz dolgokat a kis agyadból. Például ugyanez a, meglátsz az utcán egy jó nőt, egy jó pasit, és akkor így beleképzelsz csomó dolgot, ami szerinted jó lehet benne, holott meg lehet, hogy egy elvetemült csirkefogó. De akkor ott még te nem ismered, nem tudod, hogy mit csinál, ha hazamegy, nem tudod, hogy milyen lesz, hogyha fölkelsz mellette reggel, stb. És akkor így beleprojektálsz csomó dolgot, és akkor rögtön tök vonzónak tűnik, és ugyanez igaz erre a játékra is. Tehát így beleprojektáltak az emberek csomó dolgot, részben azért, mert nem volt infójuk, részben azért, mert volt pár szerencsétlenül elejtett félmondat, amit utána nem is kíséreltek meg korrigálni, vagy helyre tenni. És ez a probléma. Igen, tényleg nem. Tehát, hogy hagyták ezt az embert, hogy azt mondja, amit akar. Ez tény, és vagy rendkívül megfelelő erre a feladatra, és elképesztően jól csinálja, vagy totál alkalmatlan. Az a vicces, hogy ezt mondtam a megjelenés előtt is egyébként, és ezt mondtam a játékra is, hogy vagy nagyon-nagyon jó lesz, vagy borzalmas. Arra nem számítottam, hogy ez egyszerre így realizálódhat. Ugyanis nagyon sok mindenért kell elkézni a játékot, és tényleg egyébként tartalmatlan. Tehát, hogy ugyanazt csináld újra és újra, bolygóról bolygóra ugrálva nyersanyagokat bányászol, most már halálbiztos vagyok, hogy overwatch-ozni fogok a stream után. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek mind elmondhatók minden rendszerről gyakorlatilag az, hogy nagyon bután le van egyszerűsítve. Tehát, hogy az mennyire nonsens már, hogy van egy hajóm, ami jelenleg úgy néz ki, mint egy busz, és pontosan ugyanúgy repül, mint az a vadászgép, amivel kezdtem. Pontosan ugyanúgy repül, egy kicsit nagyobb. Viszont találtam már az én hajómnál sokkal kisebbet, aminek a raktere nagyobb. Tehát az egész ilyen semminek, semmihez semmi köze igazából. És az, amitől én egyébként félek, hogy lehet, hogy a lehető legrosszabbra készülnek most a játékfejlesztői, egyébként ez így szaggatottam, úgyis nagyon vicces. Lehet, hogy a legrosszabbra készülnek a játékfejlesztői, ugyanis nagyon arra mutatnak jelek, hogy be akarják hozni azokat a dolgokat, amiket követel a nép. Csak fizetős DLC-ben? Csak nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy most fizetős DLC-ben vagy nem. Hanem, hogy a nép nem tudja. Tehát nem, ez ilyen nagyon rosszul hangzik. Mert hogy majd én megmondom, hogy mi kell a népnek. Ennek a tehát nagyon sokan követelik a bázisépítést. Mm-hmm. Ennek a játéknak a mechanikája gyakorlatilag így arzongva hátrál az egész bázisépítés dologtól. És nem azért, mert ne lenne szükséged arra, hogy valahol leragd azt a szart, amit kiszedtél abból a kavicsból, és most már a 6. stackednél van, és ez egy fél űrhajó ára, ami itt van. Szóval lassan leraknám valahova. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy abban az esetben, ha megállsz egy bolygón, és nem mozdulsz tovább, akkor nagyon hamar rájössz, hogy mennyire üres. Hogy mennyire nincs semmi. Ugye alapvetően ez tök jól hangzik, hogy bolygóméretű dolgok. Azonban ez egy ilyen általános science fiction egyszerűsítés, de hogyha megnézzük mondjuk a Star Wars, ez nem nagyon science fiction. A rendes science fictionekben nem csinálják. De mondjuk a Star Wars, ami egy science fantasy. Abban is, hogyha megnéztek a bolygókat, akkor van a sivatag. Van a füves puszta, amit szartan az északi füves puszta. Ilyen. Ez így rendkívül konstans füves puszta, meg van a kasik, hát az ilyen mocsaras, olyan nagy fán. És ugye ezek mind nálunk létező végövek, létező dolgok, amik kialakulnak bizonyos hőmérsékleten. Itt nyilván az egész bolygó ugyanilyen. Ez egy ilyen nagyon kényelmes, nagyon elegáns egyszerűsítés, azonban ez nagyon-nagyon hamar szembetűnővé válik. De ugyanaz, hogy mondjuk leszállsz egy bolygóra, van egy ilyen pénzkeresési lehetőség, ugye nyilván, hogy felfedezel egy bolygón minden állatot, amire a játék azt mondja, hogy számít, mert vannak alfajok, amik nem számítanak. Tehát, hogy... És akkor kiírja neked 16-ot. Amit ott a hajód leszállta körül, maximum egy 10-20 négyzetkilométeren meg tudsz találni. Ja nem, az már rengeteg, annyi nem kell. Ilyen 5-6 négyzetkilométerre meg tudod találni az összes fajt, amit felfedezve elméletileg a bolygó teljesen felfedezetté válik. Tehát, hogy ez nem, hogy és nyilván vannak bolygók, amik ilyen nagyon ellenségesek. Ez a legjobb. Vannak bolygók, amik nagyon ellenségesek. Rendkívül fájdalmasan ellenségesek. Tehát, hogy találkoztam olyan bolygóval, egyébként itt most épp egy olyan bányászom a videóanyagban, amik nagyjából 8-10 másodperc alatt darálják le teljesen az összes életfenntartó rész szerkezetemet. Tehát egy képzés, akkor így kiírja egy 30-as radioaktivitás, amikor rihar van, tehát így megfordulsz, és mindegy is. Tehát, hogy akkor nem kezdesz el meghalni azonnal, hanem töltögetheted fel újra a dolgokat. Azonban furra volt töltve a bolygó egy nagyon-nagyon drága nyersanyaggal. Tehát, hogy ilyen hegyekben álltak, és csak így lehet így szedni. Szóval, hogy így nagyon-nagyon érdemes volt ott lenni. Viszont ugye, ha látjátok, ugye mit csinálok éppen, alulról bányászom az egészet, ugyanis a játéknak megbolondul a rendszere attól, hogyha valami van fölötted, és nem tudja érzékelni azt, hogy te most épp szabadon vagy-e, vagy nem. Úgyhogy a 30-as radioaktivitás az átváltott nullára, és onnantól, hogy lentről bányáztam föl, a teteje kicsit rossz volt, mert akkor már nem érzékelte fedezéknek. De hogy egyébként majdnem az egészet kibányáztam úgy, hogy viszonylag biztonságosan álltam egy gödörben az alján. Mert akkor a játék ki úgy döntött, hogy akkor te nem vagy kint a radioaktív. Tehát az egész, van benne egy mechanika, amivel kell csinálni valamit, de hogy annyira egyszerű kijátszani, hogy igazából még nem is számít. Vannak ezek a szentinelek. Igen, ugye azt mindenki szígya, hogy csak idegesítőek, de úgy nagyon nem adnak hozzá sokat. Nem támaznak akkor, amikor lezuhansz az űrhajóddal, és nyersanyagokat gyűjtesz ahhoz, hogy újra fel tudj szállni. Vagy legalább ne hallj meg. Ezek azok a szentinelek, akik eközben fapofával odajönnek, és elkezdenek. Teljesen értelmetlen már maguk a létezés, teljesen értelmetlen, hogy miért léteznek. És őket gyakorlatilag a legegyszerűbb hegesztő pisztollyal kényelmesen megtett távozásra, és örömmel távoztak, vagy haltak azonnal meg, mert nem erősek. Kalózok, vannak benne kalózok, én ha megtehetném, leszerelném a fegyvermodult a hajómról, mert én nem lövöldözök. Ugye én Elite Dangerous-ben is fegyver nélkül mentem, én ilyen vagány srác vagyok. Nem állok meg lövöldözni. Szárítom a rakományomat, én nem állok. Kalózok általában elbújok, visszamegyek a bolygóra, és elbújok, és így ennyi. És akkor így jó, és nem jönnek utánam. Tehát egy hogy ilyen izé. Ehhez még nyilván hozzá kell tenni ezeket az elképesztően, rémisztően durva bugokat, amiket néha produkál a játék. Személyes kedvencem egyébként az, amikor ha felszállsz a hajóddal, ugye akkor egy hajtómű ellök a talajtól, és elindulsz egyenesen, és rontól ilyen repülő kind a dolog, és akkor így felmész a világűrbe, blablabla. Bla. Van egy bug, hogy a felszálló hajtóművek kilöknek a bolygóról. Tehát ilyen függőlegesen felemelkedsz, így elhúzódnak előtted a csillagok, és olyan tempóval szállsz föl, amit már más univerzumoknak hiperugrásnak tekintenek, és igazából csak arrébb szerette volna szállni, hogy egy kicsit közelebb legyél a radioaktív bolygódon, ahhoz a kis vasdarabhoz, amit szeretnél kibányászni, és így jó, akkor mindegy, már meg se keresem megint, mert már nem fogom tudni megtalálni. Tehát így az egész így érezhetően folyamatosan emlékeztet arra, hogy amúgy nem egy jó játék. Viszont ennek ellenére olyan átkozottul addiktív, és annyira lehet élvezni azt, amikor ténylegesen benne vagy, hogy ez ilyen teljesen érthetetlen. Mondjuk én nagyon jó vagyok az ilyenekre való ráfüggésben, de hogy ez ilyen teljesen érthetetlen. Az a stream mennyiség, amit ugye streameltem, az nem a teljes játékidőm. 21 óránál tartok a játékban, mert a streamek között kifarmoltam egy nagyobb hajót. Igen. Csak én így néztem egyébként így a Steam-es accountodat, hogy egy hány óránál tartasz benne. 21 órám, lehet, hogy az Overwatch-ban szóval nincs. Szóval így trekkelve vagy. De 20, egyébként szóval nekem 21 órám van a No Man's Sky-ban, és nem bánom. Na, lehet, ez a lényeg, hogy nem teszek már bele nagyon sokat. Lehet, hogy el fog fogyni. Halál biztos, hogy nem megyek el a közepéig. Az valami húzik. Sokat nem nyersz vele. De biztos, hogy nem. Egyébként én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy ebben a játékban a bázisépítés helyett valami nagy hajós rendszer kell. Ja. Hogy lehessen egy nagy hajód, esetleg lehessen több hajód. Vagy esetleg több hajód, akik farmolnak neked, na? Automatizálni. Jó, hogy megvan. Az a helyzet, hogy én ezekkel évekig áll lennék. Tehát, hogyha lehetne a craft rendszer egyébként maga a halál. Ja, hát azt igen, köszönhetően, meg az inventory. Nagyon kevés szotunk van, kivétel, ha nagyon sok pénzt költötök. Én az a baj, hogy nem tudjátok feltétlenül, 2,7 millió kreditért vettem a nagyobbik hajómat. Most már ott tartok, hogy a táskámba 80-90 ezer unitokért veszek slotokat. Az egy szem slotot, mert annál fontosabb a vajás játékban nincsen. És amikor kraftolás közben kraftolod az olyan itemeket, amik egy slotot elfoglalnak egy magukban. Mindegy, nem is számít, nem is akartam semmit csinálni ezekkel a cuccokkal. Tehát ugye az egész egy ilyen nagyon-nagyon fura élmény, hogyha tényleg játék. Én nem nevezem magam semmiképpen se ilyen játék újságírónak, vagy bármi ilyesminek, de egy olyan ember, aki játszik sokat, és beszél hülyeségeket játékokról rendszeresen. A nagyon fura élmény az, hogy mennyire élvezem annak ellenére, amikor így konkrétan, ha véletlenül a játék közben eszembe jut, hogy pontosan mit is csinálok. Akkor pofát csapod magad. Így ilyen nagyon-nagyon hasonló volt az Elite Dangerous. Én ugye az Elite Dangerous-ben kereskedtem. Az Elite Dangerous is egyébként egy nagyon megosztó véleményt kapott. Teljesen érthetően. Én ugye kereskedek, és nem csináltam mást, mint megkerestem a megfelelő A-t és a megfelelő B-t, ahonnan a megfelelő C-árut el lehet szállítani, ahhoz, hogy a legnagyobb haszonra optimalizáld az utadat. Közben számolgattam az üzemanyagköltségemet, számolgattam, mennyire töröm össze a hajómat, számolgattam, hogy marad-e pénz a biztosításomra, vagy elvesztek mindent, és voltak olyanok, amikor akkora volt a bevétel, hogy bevállaltam azt, hogyha kitépnek közben a hiperűrből, akkor elvesztek mindent, és kezdtem a legelejéről, mert nem lesz pénzem visszaszerezni a hajómat. Tehát, hogy ez így benne van, de közben meg megérkezel a bázisra, engedélyt kérsz a leszállásra, skilles átmenni a kapun, meg kell keresni a leszálló platformot, le kell szállni, ott el kell kezded menedzselni a dolgokat, mit tudom én. Na jó, de ha e köré azért van egy ilyen megfelelő körítés, és azért vannak dolgok, amiket csinálhatsz azon kívül, hogy töröd a követ, és az inventoriddal szenvedsz, akkor Az egy, ez egy élmény. Nagyon hiányzik az Elite Dangerous-ből az, hogy, hogy a bolygóra leszállástam, hogy most már van valamennyi lehetőség a járművel dolgokat csinálni, meg ilyenek, az bevallom, hogy szintén nem vágom. Úgyis meglettem, mennyibe kerül a DLC, és úgy döntöttem, hogy hey, nobody gets time for that, és akkor így abba is hagytam a dolgot. Viszonylag gyorsan. De ugye elméletileg meg van a No Man's Sky, viszont No Man's Sky annyira le van butítva minden egyes aspektusában. Tehát ez a, ezek az ilyen apró dolgok, hogy melyik nyavajás fejlesztő mondta azt, hogy vannak randomizált hajóink adott modulokból, ne csináljunk egy hajógyárat, ahol a modulok alapján lehet rendelni hajót magadnak. Ez így melyik fejlesztő találkozása az, hogy minden egyes vadidegennel, akivel találkozol, megveheted a hajóját. Találkozol random dudékkal, és így odamész, és jaló, meg akarom venni a hajódat. És tudod mit, fizetsz 2,5 millió krétet, és itt maradok a halálvégén. Hallod? Most hát, egyébként, bocsi, hogy közben, de így nézem a streamedet, és amikor így töröd a követ, már vagy 15 perc ez megy, hogy jó, töröd a követ. Az a helyzet, hogy ez a grindoló stream. Jó, de... Nem releváns feltétlenül, de... vannak dolgok, amikben menj a következő streambe, ott éppen állatokat keresek. De várj, tehát így mondtad, hogy addiktív, és most így kezdem látni, hogy miért. Tehát amikor így töröd, és így csillan egyet a robbanásnál, amikor, és így felét szállnak a darabok, az szerintem valamit kivált az ember pszichéjében, az tuti. Tehát konkrétan erre így rá lehet így teljesen görcsölni, vagy nem tudom, így mantrázott konkrétan így a dolgot a végén már. 70 ezer kredit és slotnyi ebből a cuccból, amit épp gyűjtök. Azért az egy slotnak az ára. Lelkesen. Akkor az ingyen, mert az egy slotnak az ára. Egyébként engem pont azt tartott vissza, hogy ne vegyem meg, hogy így láttam róla a dolgokat, hogy így mit kell csinálni, és akkor csak így farmolsz, repülsz, nincs bázis, meg nincsenek dolgok, amit még így örültem volna, hogy benne van. És akkor úgy voltam vele, hogy ez nekem túl semmit mond ahhoz, hogy most 60 eurót kifizessek rá. De ettől függetlenül azt én totálisan adom, hogyha mondjuk valakinek ez bejön, vagy ennyi elég, vagy ebben is megtalálja a boldogságot, vagy esetleg így ráfügg, és így elkezdi élvezni egy idő után. És itt felmerül bennem a kérdés, hogy mikor van az a pont, amikor egy játéknál, amit alapból esetleg nem annyira élvez, vagy egyáltalán nem élvez valaki, fellép a Stockholm-szindróma esete. Tehát, hogy már játszik vele az ember egy ideje, és nem tetszik neki, de már annyi ideje játszik vele, hogy így elkezd neki tetszeni. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy a Stockholm-szindrómát azt vágjátok, hogy mi? Nyugodtan folytasd. Igen, így ennyire konkrétan nem. Na, tehát, hogyha esetleg a kedves hallgatók között van olyan, aki esetleg nem. Mert akkor... mi nyilván mind. Igen, mi mindannyian értjük, hogy mi ez. Egy emberként. És félszavakból is megértjük egymást. Tehát a Stockholm-szindróma azt jelenti, hogyha mondjuk túlszul ejtenek valakit, vagy van egy agresszor, akkor azért, hogy felold magadban a feszkót, ami emiatt generálódik benned, hogy túszul vagy ejtve, és ott van egy agresszor, és elnyom téged, és bármikor megölhet, elkezdesz szimpatizálni vele, olyannyira, hogy ez egy teljesen egy ilyen személyiségváltozáshoz vezet, és konkrétan ugyanarra a pontra állsz, ahol a túlszeltőd van, és ez konkrétan abban mutatkozott meg, voltak ilyenek, hogy így túlszul ejtették az embereket, és akkor utána konkrétan egy idő után így próbálták kiszabadítani őket, és így anélkül mentek vissza a túlszeltőjükhöz, meg akár így segítettek neki, meg így lőttek a rendőrökre már a végén ők is, hogy így a túlszeltő már bármit csinált volna velük, és így teljesen átálltak, így agymosottá váltak. És akkor egy videójáték szerintem ugyanezt elérheti az embereknél. Erre mondjuk így nálam a Rust egy nagyon jó példa, tehát én ezen gondolkodtam el, hogy konkrétan én a Rustba olyan 400 órát beletettem, ami nem egészséges. Nagyon nem egészséges. Tekintve, hogy az a játék miről szól és hogyan, és miről szólt még régebben. És konkrétan ott is ez van, hogy a játék így túlszul ejtett, és azt élvezed, hogy szivat a játék és a többi játékos, és akkor is még akkor megpróbálod újra, és szerintem itt is azért sok esetben sok játékosnál egy hasonló dolog azért felléphetett a No Man's Sky-nál. Nem tudom. Az a helyzet, hogy én inkább még azt is talán gyanúsabbnak tartom, hogy egyszerűen várják, hogy történik-e. Tehát, hogy lesz-e valami a következő bolygón, ami eddig nem volt. És És valljuk be őszintén nem. Tehát az, aki mondjuk annyit játszott velem, mint én, az így valószínűleg látott mindent. Mert lesznek szebb bolygók, lesznek zöldebb fák, lesz több fa, lesznek értékesebb nyersanyagok, lesznek jobb bejárati kártyáid, amikkel mélyebb helyekre be tudsz menni az űrbázisokon, ahonnan értékesebb dolgok esnek. De nem lesz semmi új játékmechanika. Nem jönnek rá a belső rendszerekben, hogy ó, a külső rendszerekben rosszul csináltuk. Tehát nem. Én egyébként arról például, hogy majd valami csoda történik, arról már teljesen. Tehát amikor így átugrottam a fekete lyukon, elvitt a rákba teljesen rossz helyre, és jó, mindegy, nem is akartam. Azt hittem, ne, mindegy. Engem meg ezek a fizetős DLC-k aggasztanak. Tehát ha mondjuk azt mondják, hogy fél év, egy év múlva a játékban mondjuk kétszer ennyi, háromszor ennyi tartalom lesz, akkor lehet, hogy fél év, egy év múlva megveszem. De úgy, hogyha ezekért még külön fizetni kell még egyszer ugyanennyit, az úgy elég meredek. Úristen, ez mennyire felmész az összes űrbázisra, és mindenhol ugyanúgy találsz egy űrlényt, meg találsz egy kereskedelmi ilyen portot, és csak így máshol vannak a szobában. Meg egy kicsit máshogy néz ki a szoba. Engem még az zavar, hogy tényleg azért elég nagyot akasztottak ezzel a No Man's Sky-jal most a Hello Games Sony kooperációban, de most nem tudom, mennyibe kerülhetett ennek a játéknak az elkészítése. Azért valószínűleg nem volt annyira olcsó, de azt garantálom, hogy így százszorosan behozta az árát. Na most kérdem én, hogy ebből a kis többletpénzből nem lehetne mondjuk így ingyenesen többlettartalmat beletenni a játékba? Mert lehetne, most... viszont ilyenkor vidáman jelentkezik a Sony, miszerint berakod az egyik utol, tehát vagy az utolsó előtti, vagy az utolsó streamemet, mert abban már király a hajóm, ez meg még egy vacak. Jó, egy pillanat. Szóval egyébként nagyon sokat lehet ezen tényleg pörögni, és tökre meg arról nem is beszél, hogy vannak benne dolgok, amik elméletek tovább hajtanának, de konkrétan idegesítőek. Tehát amikor elveszi tőled az irányítást, egyébként menni mehetsz, de hogy de nem is elveszi az irányítást, csak így beszűkül a kép, és akkor így nem tudsz aktiválni dolgokat, amikor ilyen milestone-okat teljesítesz. Mit tudom én állandóan a gyaloglással kaptam meg, hogy hány ezer, nem tudom, mennyit gyalogoltam már. És ilyenkor kifejezetten idegesítő, mert volt olyan hajó, ami elment előlem azért, mert épp beugrott egy milestone, és nem tudtam aktiválni, be akartam venni, mert éppen hatalmas mennyiségű cash csináltam, és ilyenkor így a kereskedelmi milestone így beugrott, és így, de nem már ott megy, a mindegy, nem akartam. Egy csomó kérdés van. Egyébként ugye mondtad azt, hogy nagyon sok mindent bejelentettek, ami nem került be a játékba. Nagyon sok mindenről beszéltek még pár hónappal ezelőtt, ami nem került be a játékba. Itt valami nagyon-nagyon fura dolog történt a végén. Igen. Konkrétan most egyébként megtaláltam azt a Reddit posztot, ahol ezek a összehasonlítások voltak, hogy hol ki mit nyilatkozott, és mi nem teljesült, mi teljesült. Ezt a Reddit posztot töröltették. Ez király. És a másik dolog, hogy konkrétan ebből négy hónappal vagy öt hónappal ezelőtt volt egy ilyen trailer videó, ahol még nagyon sok minden másként volt a játékból reprezentálva, mint amilyen a véglegesbe lett, és egy hónappal ezelőtt volt egy ilyen videó sorozat megint, egy ilyen trailer videó sorozat, és ott konkrétan nem a végleges buildből vágtak be részleteket, hanem ott is a régi többnyire nem megvalósult buildből vágtak be megint. Tehát abszolút ilyen megvezetés szagú az egész, sajnos. Igen, egyébként igen. Tehát ugye ez az a játék, amire egyszerre ki kell mondani, és közben megint el kell mondanom, hogy egyébként rendkívül lehet élvezni a dolgot, ha az ember így hajlamos rákapni az ilyenekre. Mire a játékok ekézésére, vagy a játékra? Játékra. De hogy akár mennyire nézzük, akár honnan, gyakorlatilag mindent elfuseráltak, amit el lehetett fuserálni. Tényleg durva. De tényleg nagyon durva. Tehát, hogy így csináltam így a streameket, és a legelső streamben így álltam, hogy így... ez a játék. Arra nem is kell beszélni, hogy hogy fut a számítógépeken. Tehát, hogy így... Most előleg kijött már egy patch, ami a 70%-át, ezt így megmondták, a 70%-át orvosolja a problémáknak, a panaszoknak. Na. Na. Hát, gondolom a nem futással kapcsolatos panaszok. Úgy elegánsan ignorálja az összes többit. Neked nem indult el, azoknak most már elindult. Egyébként én észrevettem, hogy most már vissza lehet altabolni a játékban. Yeah! Valóban egy pozitívum. Mert régen nem, ezt nem tudja. Úgyhogy... Folyamatosan ment a Task Manager streamelés közben, és a Switch 2-val lehetett visszaváltani. Zsír. Mert hogy altab után, eleinte altab után kifagyott, aztán átraktam Borderless-be, onnantól már csak nem altabolt vissza, tehát ez nyilván tök indokolt, és közben voltak ilyen nagyon fura dolgok, tehát ilyen, úristen, olyan dolgokat produkál ez a játék néha, tehát hogy minden egyes grafikai beállítás módosításnál, minden módosításhoz újra kell indítani a játékot. Tehát, hogyha Field of View-t állítasz, akkor újra kell indítani a játékot. Ha Borderless full screen-t állítasz, újra kell indítani a játékot. Ha mit tudom én, közben nem beszélve arról, hogy ha rákattintasz valamire, ez még azt hittem, hogy ez olyan PlayStation-os játékmechanika, de még a PlayStation-osokat is idegesíti, hogyha rákattintasz valamire, akkor ugye nyomva kell tartani, amíg végigmegy egy ilyen kis kör, csík, egy ilyen kis arák se tudja, micsoda. és akkor így, ha az végigmegy, akkor adod el meg az ilyenek. És akkor egy idő után már megszokja az ember, hogy nyom. De az elején meg azt hiszed, hogy csak nem történik valami valamiért. Pedig ennek történnie kéne. Tehát ennek mindenképp. Egyébként csak a kedves konzolosok megnyugtatásá véget közlöm, hogy a PlayStation-ön sem problémamentes technikailag a játék. Csúnyább, de nem problémamentes. Csúnyább. Azt mondják, szerintem, hogy csúnyább PS-en, ott valamennyire a textúrák még le vannak húzva. Én na mindegy. Ja, egyébként most így eszembe jutott, hogy miközben így azon örlődtem, mert tényleg örlődtem, hogy mégiscsak meg kéne venni. Tehát így az első egy hétben örlődtem rajta, hogy tényleg így fel kéne szállni arra a rohadt hype vonatra. De aztán így megálltam, és most már abszolút immunis vagyok, tehát immunitást fejlette. Ú, de szépen szaggat. Na, tehát így miközben örülöttem, hogy meg kéne venni, nem kéne venni, azon gondolkodtam el, hogy mivel lehetne helyettesíteni ezt a kis játékot az én kis életemben. És tök jó alternatívák vannak, tehát, és nem 60 euróért. Starbound. Tehát ez tényleg ez a játék, ez egy demo arra, hogy milyen lesz a jövő játéka. Igen, de hogy ez nem az. Konkrétan én úgy mondtam el a csatornán azt, hogy miért nem lesz No Man's Sky, hogy közben a Starboundról ment a gameplay. És konkrétan én a Starboundra azt mondtam, hogy hát én remélem, hogy a No Man's Sky ilyen lesz, csak ilyen FPS és szebb grafikával. Aztán végül is nem. És ezt nagyon sajnáltam. Igen. Ott van ugye az Elite Dangerous, ami ugyancsak megosztó így a véleményeket illetően, de az is érthető módon egyébként. És nem 60 euró. Akkor ott van a Star Citizen, amivel most játszottam egy picit a jelenlegi buildjével. Brutális. Hol tart jelenleg a buildje? Én azt mondanám, hogy pár órát gond nélkül bele lehet tolni, de valami brutális az a játék. Tehát így gépigényre, meg így kinézete. Tehát olyan részletgazdag, de... Tehát, és most így megnéztem a Gamescon-os preziüket. Isten, ez nagyon durva. Eszméletlen. Tehát konkrétan így a csávó lemegy az atmoszférába, akkor ott rendesen izzik a gép, és landol, és kiszáll belőle, aztán elrepül ott a haverjával. Ezt már valahol, csak tényleg... Elrepül a haverjával ott egy városba, ott a haverja ott kiszáll az űrhajóból, ő elrepül az űrhajóból, aztán a haverja járkál ott a városba, beszáll egy liftbe, és a lift az ugye a külső részre néz ott az ablakrészre, egyszer csak ott megáll előtte a haverja a géppel, és akkor ott mutatják ilyen picture in picture-ben, mit lát a haverja a gépből, és mit lát ő a liftből, és akkor integettek egymásnak. Tehát nem így... a liftből volt, ez már kiszállt a liftből, de ez technikailag teljesen mindegy. Igen, tehát így annyira brutális a játék, brutális így technikailag, meg így tartalmilag a játék, meg így nagyon realisztikus a szimuláció, és tehát én, hogy is mondjam, nagyon drukkolok a Star Citizennek, és az alapján, amit most így láttam a játékból, a jelenlegi állapotában, nagyon drága lesz, ha valaki elhivatott, tehát így ilyen $1000 mennek hajók benne. Tehát így van. Ez volt brutális. Viszont, ha minden igaz, ezeket ki lehet a játékban is farmolni elég sok munkával, de ilyen EVE Online magaslatokba kell gondolkodni, tehát ott így megjelenik valaki egy ilyen bolygószaggató titánnal, az így tényleg ilyen több ezer dollár értékben nyilvánul meg, és amikor szétlőnek egyet, akkor ott nem hiába posztolják így a fél interneten, hogy hát egy titán szétlőttek. Tehát az ami ilyen, és lesznek ilyen hajók a játékban konkrétan, hogy ilyen 20-30 fős legénységgel, és ott tényleg az van, hogy multiplayer, tehát hogy így beosztod a Karcsit, a Pistát, meg a nem tudom én kicsodát, hogy ti akkor a hajtóműblokkba dolgoztok, ti a fegyvereket, ti a vadászpilóták vagytok, és kirepültök, és szétlövitek a kalózokat, és akkor az van, hogy van egy csávó, akinek ott van egy ilyen hatalmas nagy csatacirkálója, amiben benne dokkol még 10 másik játékosnak a kisebb hajója, és másik 10 játékos meg a hajót üzemelteti konkrétan, és akkor ez ilyen szintű játékot kell elképzelni, és az alapján, amit most láttam belőle, ez így realizálódhat, remélem nem 2030-ra, de egyébként... Halál biztos vagyok benne, hogy az a játék soha nem jelenik meg. Én az a helyzet, hogy most a No Man's Sky-jal feladtam a játékok várását, mint olyat, tehát ezt a műfajt, ezt én így hátrahagytam. Innentől kezdve az érdekel, ami előttem van, és amit meg tudok fogni. Nyilván lelkesedni szabad, vélemény nyilván mindenről van. A Star Citizenről az, hogy az soha. Nem fog létezni, igen. Ugye? Én nagyon szeretném, hogy létezzem. Mire megjelenik, de... addigra kifarmoljuk a valóságban azokat. Igen, valaki így megkommentelte nekem, hogy ne izgulj a gépigénye miatt, milyen megjelenik, már ez ilyen minimum konflikt lesz úgyis. Tehát... Hát gondolom, fejlesztik folyamatosan, tehát hogy átrántják majd egy másik motorra, hogy megfelelően VR kompatibilis legyen. De ami a lényeg, hogy a No Man's Sky-nak egy másik alternatívája, ami hát az én véleményem szerint sokkal jobbnak ígérkezik. Nem No Man's Sky. Lehet a Star Citizen. A Star Citizen teljesen más játék. Tehát teljesen másra fókuszál a játék, illetve már csak azért sem lehet alternatíva, mert nem létezik. Tehát egy nem megjelent játék, amiből jelenleg egy erős tech demo létezik, amennyi a No Man's Sky, az még nem létező játék. Tehát én ezt nem tekinthetjük jelen esetben konkurenciának, vagy kiváltónak. Hát majd ha megjelenik, és akkor sem, mert ez viszont egy MMORPG. A No Man's Sky-ban még arra se láttunk bizonyítékot, hogy emberek találkozhatnak. Tehát, hogy egy játék, van tartalom, ez egy megismert. Láttunk bizonyítékot, hogy nem találkozhatnak. Ja, igen, így van, arra igen. Nem, ez nem igaz, állítólag a szerver bug volt. Állítólag. Azt mondták, hogy a szerver bug volt, de nem azt mondták, hogy azt meg, bármint, hogy ezt nem ígérték. És akkor ez ilyen elég erős utalás arra, hogy nincs. Nézd, mondtak ezek már olyat is, hogy ezek benne űrcsaták. Szóval innentől kezdve már majdnem teljesen mindegy. AI. Egyébként én ettől függetlenül fenntartom, hogy ha kihagynánk ezt az egész dolgot, ezt az egész körítést, ezt a triplás árazást, leginkább, akkor ez egy teljesen valid indie játék lenne, és összehozható lenne. Indie körülmények között hozták össze. Tehát, hogy ez összehozható lett volna, ezt a játékot Kickstarteren is meg lehetett volna futtatni, és összejött volna rá pénz. Azok alapján, amiket ígértek akkor, amikor még úgy ígértek dolgokat, hogy azt se tudták, hogy ezt a játékot eszik-e majd, vagy isszák. Kérdezték egyébként közben, hogy én megkaptam a játékot, vagy megvettem. Én actually megkaptam. Egyébként még szülinapomra, back in the days, de szemrebbenés nélkül megvettem volna a megjelenés előtt, és nem bántam volna meg, amúgy. Tehát, hogy igen, nem bántam volna meg. Nem mondanám azt, hogy aj, de kár, meg nem adtam volna. Nem vetted volna szívesen 40-ért. De 40 eurót így jogosabbnak éreznék sokkal. 20-at én már kevésnek. Tehát 20 az már kevés erre a játékra, 20-ért már ennél sokkal rosszabb dolgokat, főleg most, hogy most arra már átalakult teljesen az indie játékpiac, tehát olyan árakon mozognak játékok, hogy jó is, hát a izé volt 20 euró, amikor megjelent a sétaszimulátor. The Raster. Az a, nem, a Daisy. Ja. a Daisy volt 20 euró, amikor megjelent. Nincs az a bajom, hogyha a az indie piac árban a AAA-sok mellé áll, csak akkor ahhoz szállítani is kell. És ezt csak azért mondom így, mert tudok olyan játékot mondani, ami árban nagyon pénztárcabarát, és nagyon sok játékot maga mögé utasít tartalmilag és minőségben. És nekem ez a mérce, igenis. Tehát, hogyha ők megbírják oldani azt, akkor te is bírd meg oldani azt, vagy pedig ne kérj érte ennyit. Ilyen egyszerű. Ezzel az a baj, hogy én erről meg azt gondolom, hogy mindenki annyit kér a játékért, amennyit szeretne, és az a kérdés, hogy annyiért az emberek megveszik el, és utána majd eldöntik, hogy megérte el nekik, vagy sem. Igen. És a válasz, ez meg az, már egy inni megítélés. Legerősebb PC-s tart az évben. A Steam refund statisztikára mondjuk kíváncsi lennék. Ja, én is. A DayZ nem jelent meg. Igen, a DayZ valóban nem jelent meg, egy indie játékról beszélünk, ami igen, tehát ugye az a helyzet, hogy szerintem a No Man's Sky abban az állapotban, mint a DayZ megjelenéskor. Tehát, hogy indie játékként early access-ben gondolkozom a No Man's Sky-ra, mert hogy nem egy 60 eurós játék, az biztos. Igen. Ha 30 euró lenne, szerintem szemberbelenés nélkül vettem volna meg. Még úgy is, hogy tudom, hogy hát a PC-sport még röcög, nincs benne olyan tartalom, amire én számítottam volna, de legalább kipróbálom. De 60 euróért ez sok nekem. Talán majd, ha lesz egy leértékelés. Még csak egy kommentre reagálva. Még a No Man's Sky és a Minecraft összehasonlítások. Azok az elég erős. Gyakorlatilag hátrakötött kézzel megyek falnak. Közvetítek. Értitek. Oh, videó az interrupted. Akkor mindjárt venni fog. Sirius lelőtt egy csonti lábját, az szép. Közben írnak csomót. Meghajt a stream, mondom, látom. Ez történik, ha meghajt, és a No Man's Sky-t esőtted, ezt ne tegyétek. De hát nem is tettük, csak mondtuk, hogy ne tegyétek. Vissza vagyunk? Elvileg már megy ki, de lehet, hogy van egy kis késés. Az mindig van. Jó, most már megyünk, az biztos. Valahova. Tehát ott tartottunk, hogy Sirius a falnak megy, hogyha a No Man's Sky-t és a Minecraft-ot hasonlítják össze. Ettől a streamünk is falnak ment, úgyhogy mondd el, miért mész a falnak? Mert a két játék más. Az a helyzet, hogy az indulatok kitörtek belőlem az előbb, és azt így se került elmondani megfelelő indulattal, és mindennel. De szóval az a lényeg, hogy két teljesen olyan más kaliberű játék, és hogy tényleg nagyon meglepő for helyekről hallom ezt a hasonlatot, hogy minden azt hitték, ez lesz az új Minecraft. És minden tekintetben annyira más játék, hogy igen. Emberi igen. Lények készítették ezt a hasonlót. Nyersnyakat kell benne gyűjtögetni. Tehát, még csak az se. Szóval szerintem kezdünk mindent elmondani azért a No Man's Sky problém, illetve nem, mert ez egy végtelen lista. Csak 18 trillió tételes lista. Így van. Egyébként, ha belegondolunk, képzeljétek el, hogy a valóságban hány százalékkal lakható a bolygóknak, vagy hány százalékára érdemes egyáltalán leszállni. Úgyhogy, ha megteszed, akkor nem hal meg a hajód már út közben. Ahhoz képest egész van rajta nyersanyag. Jó pár óránként látsz egyedül. Minden bolygó szilárd amúgy. Azt írják megint, hogy rip. Igen, azt írják, hogy rip. Nem. Ne tettek rossz. Ne ti ne tettek a rossz. Szóval, hogy egyébként minden bolygó szilárd. Igen. Így több kérdésem. Mert egy gázbolygó, vagy ilyesmi. Igen, hogy minden bolygó van egy szárazföld. Elég gázok. Tehát, hogy van egy gázbolygó, vagy ilyesmi, érted? Ami mondjuk tökre lakhatatlan, csak hogy van, mert hogy reális. Csak megy már az a stream. Ne izguljatok. Csak megpróbálok átverni. Én nem izgulok, mi ugyanúgy beszélgetünk, mint ha... Ez az, nem is érdekel. Nem vagyunk mi itt. Na mindegy. A minden esetre ez elég tanúságos volt újfent, hogy a hype vonatra miért nem szabad jegyet váltani. Én abszolút előrendelés ellenes vagyok, és a No Man's Sky egy gyönyörű bizonyíték annak, hogy miért. Aki megjelenés előtt után nézett livestreameket, vagy aki már nézte a PS4-es livestreameket, én ugye elég lelkesen néztem a PS4-es livestreameket. És aki ezt megtette, az pontosan tudta, hogy mire számít. Nem szabad előrendelni játékot, teljesen felesleges. Nekünk más contentgyártóknak, mert első nap gyártani kell. Tehát nekem, én lelőttem az Overwatch streamet, amit direkt azért raktam oda, mert addigra ki No Man's Sky azon magam, aztán eltolták a játék megjelenését. Tehát lelőttem a streamet, és a megjelenés után 2 órával 3, már mentem 2, 3, 3. És már streameltem is. Illetve még egy érv az előrendelés mellett, hogyha mondjuk akar az ember ilyet a játékához. Mert ez ezeket, volt egyébként a... Ez a Collectors-ban van benne. Ez most ilyen hashtag fizetett tartalom, vagy... Nem fizetett. Maga a játék volt valamivel olcsóbb, vagy tudod többet, hogyha előrendelted? Mármint, hogy érted. Tehát, hogy volt valami különbség, hogy előrendelted, vagy mondjuk a megjelenés napján vetted meg. Semmi, én most csak arról beszélek, hogy a Collector's Edition-ök, hogyha valakinek az a szívügye, hogy legyen egy kis szobrocskája, ja, tudom, bármi, ez ilyen, tehát azok ez elfogynak. Tehát azt nem fogod tudni később így pótolni. Viktor, a No Man's Sky tudott többet. Zseniálisan el tudta szúrni a játékodat. Volt egy hajó. Ha előrendelő vagy, akkor volt, kapta egy hajó, egy más hajó. Úristen, az egy dolog, hogy fél óra, vagy másfél óra múlva cseréltem le. Nem azért, nem kötődsz az ilyen dolgokhoz. De így bebugolt a quest, és akkor nem tudtál hiperugrani azt. Bebugolt egy quest, és több különböző, tehát én nem tudok hiperhajtóművet készíteni, mint olyat, mert ebben a hajóban alapból volt hiperhajtómű, az alapban meg nincs, úgyhogy ott a te craftolod le. Én ezt sajnos nem tudom, és a hiperhajtómű üzemanyagának előállításához szükséges egyik alkotóelem is elméletileg craftolható. Én venni tudom. Illetve amióta van Atlas Pass-em, azóta találni is. Néha. Na jó, elég sokat. Most már azért elég sokat. Nem tudom, hogy ezt tényleg le lehet-e craftolni, és nem tudom, hogy tényleg csak engem tisztel meg a játék, hogy én nem tudom. Viszont többen állították a streamben, hogy ez a cuccot pretty craftolható egyébként. Én meg nem tudom. Úgyhogy általában nekem egy hiperülugrás, ez ilyen 10 000 unit volt addig, ameddig nem kezdtem el találni ténylegesen a cuccokat. Úgyhogy nagy zsírság. Ez a világ legjobb gondolata. Tehát az előrendelőket szívassuk már meg egy kicsit. És amikor aktiváltam, akkor lehetett így látni a cset, hogy ne aktiváld meg, de tudjátok, én meg csak egy ilyen hirtelen tettem ezérelve, felugrott egy hiba üzenet, hogy hát, hogy neked még beaktiválható dolgaid van. Beaktiválható dolgom van? Tudunk, hogy beaktiváltam. Ne tedd! Én meg így álltam, hogy de már késő. Úgyhogy sajnos ez egy szomorú sztori ennek a játéknak a launch-a. Ja. Írok is Joe-nak, hogy kezdjen készülődni Overwatch-ozni. Jól van. Akar valaki még hozzátenni valamit? Meghekkelték a Twitch-emet a héten. Ejj. A éjszaka. Jó buli volt. És mit csináltál? Én? A Twitch-en? Hát ez egy nagyon erős kérdés, hogy például először is miért voltam ébren. Hajnali 3:45 körül történt valahelyik, nem tudom, hogy meghekkelték-e. Nekem egy kicsit gyanús, hogy nyilván olyan emberekre, akik már hozzáfértek az egyik accountothoz, nem mondod azt, hogy retardált. De szóval ez a retardált, ez vagy totál inkompetens, vagy pedig nem valóban hozzáfért az accountomhoz jelszó, meg mindennel együtt, hanem csak egy stream kulcshoz fért hozzá. Én az a baj, hogy nem tudom, hogy stream kulcssal lehet-e posztolni, Twitchnek van egy ilyen szöveges ilyen üzenőfala, nem tudom mire való, hogy oda lehet-e posztolni. Viszont nem töltött át videót YouTube-ra, meg sem maradt a broadcast, nem történt igazából, és lehet, hogy tényleg meg volt a jelszám neki. Mindegy, nem használtam sehol máshol azt a jelszót, úgyhogy voltak éppen teljesen mindegy. De az a lényeg, hogy én felkelek éjszaka rendszeresen, és ilyenkor elég éber vagyok ahhoz, hogy hát, hogy néha ellenőrizzem az e-mailjeimet, meg ilyenek, mert nem tudom. éjszaka mi más csinálja az ember. Felkelt néha 3-4-5 körül, hogy jött egy e-mail, hogy valaki meghekkelte az accountomat. Ez egy olyan dolog, ami után nem alszik vissza az ember, úgyhogy felkeltem, megváltoztattam a Twitch jelszavamat, amire nem emlékszem, lent az újra, és bekapcsoltam a két lépcsős autentikációt, mert hogy ez nem volt lehetőség Twitch-en még pár hónappal ezelőtt, és közben beszníkelt valahogy egy két lépcsős autentikáció, aztán végig scrolloztam az összes accountomat, és ahol nem volt bekapcsolva, de be lehetett, ott bekapcsoltam a két lépcsős autentikációt, tehát én most így ennyit tudok tenni ennek az ügynek. Illetve a telefonomra raktam egy kódot, mert hogy nekem csak ilyen swipe-olósán lokkolós ingben volt. A telefonom most már nem. Tehát nagyjából ezzel ennyit lehet csinálni. Egyébként egy üzenetet hagyott, hogy buzi vagyok. Nyilván, mert értitek, tehát hogy nem feltétlenül párosul a technika bármilyen szintű ismerete a mondandóval, vagy azzal, hogy legalább valami ügyet szolgáljon, vagy hogy legalább valamit el akarjon ezzel érni. Streamelt egy rövidet, ahol kiírta azt, hogy valaki meghekkelt. Nyilván ez gondolom neki jó. Hát örülj, hogy nem pornót vetített, vagy valami hasonlót. Valamit legalább, érted? Vagy legalább minden. Nyilván legalább valami kontentet tolt volna, érted? Legalább, nem tudom, lett volna valami, amit üzenni akart, valami, amit el akart mondani. Nyilván nem tudom, el van mélyedve ebben, élvezve, valószínűleg egy kis rác, mert ez a buzi vagyok üzenetből erre merek következtetni, hogy semmi nem komoly volt, nem volt olyan érett, igen. Nem volt az arcnak, de egyébként nem történt semmi nagy cucc. Egy ideig nem tudtam visszaváltoztatni a broadcast címét, mert a Twitch bepakolt, és át kellett mennem. Felett, hogy megváltoztassam a broadcast címét, de egy körülbelül ennyi. Ennyi az egész, annyi az egésznek a visszaütője, és az egyetlen hatása, hogy nem tudtam visszaaludni. És rendkívül utálok korán kelni. Ez az egy. Szóval nem volt semmi gyakorlatilag, és sehova máshova nem is fért hozzá, szerintem. Hát az a jó. Hát meg kiderül. Lehet, hogy csak titkolja, és igazából minden accountom adata megvan, mert... Ez elég kellemetlen lenne. Igen, igen. Meg elég meglepő, ugyanitt egyébként. Azért legyünk őszinték, hogy elég meglepő. Mert hiába vannak ugye összeautentikálva ezek a felületek, meg összekapcsolva ezek a felületek, és meg át tudsz tölteni egy videófájt. Viszont az YouTube-on ütött volna, hogyha ezt a kis hackelt szöveget. Valami mobilos stream volt egyébként, ilyen nagyon shady volt az egész. Tehát a mobil kijelzőjét. Legalább mente. Állítva volt a képernyő. Az de okos a saját mobil képernyőjét. Két fekete képernyővel. Szerintem, hogy egy szövegfájban ki volt írva, hogy meghekkelve, nem tudom ki által. Iha, nagyon ügyes. Igen, szép munka volt, köszönöm. Azért mondjuk érdekelne így technikailag, hogy csinálja, hogy igen. Csinálta, ha, mert amúgy más így eredménye nincs a dolognak, de így technikailag érdekelne. A Twitch-et is érdekelni szerintem. Az engem is, igen. Na jól van. Stream kiemet is megváltoztattam, úgyhogy most már az se ugyanaz. Hát akkor... Ennyi. Én lassan lezárnám az estét. Szerintem ez egy elég kövér kis adás volt így 50. alkalommal. Struccal, No Man's Sky-jal, technikai parákkal, meg minden egyébben. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és találkozunk jövő héten is. Jaló! Addig is kitartát erős békességet, és ne rendeljetek elő játékokat. Sziasztok! Sziasztok! Mi volt a jelszó? Nyilván!